Na kérem szépen, csodálatos vasárnap estét kívánok mindenkinek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltitek a vasárnap estét, méghozzá ebben az egészen különleges streamben, ami egyébként különbözik attól, amit eddig megszokhatottak, ugyanis eddig a streamek java részében összeépítettem egy legót, most viszont ennek az ellentéte fog következni, ugyanis most szét fogok szedni egy legót, méghozzá ezt a gyűjtői Artuditut, és aki egyébként rendszeres nézője a csatornának, az nyilván tudja, hogy miért állok neki a készlet szétszedésének. Jól látható, hogy rengeteg fehér elem van rajta, és bár a ledfény, ami velem szemben van, gyönyörűen megvilágítja ezt a készletet, és úgy tűnik, mint hogyha vakító fehér lenne. A helyzet az, hogy ezt a Legót 2012-ben adta ki a dán játékgyártó, én abban az évben meg is vásároltam, még arra is emlékszem, hogy amikor megnyílt az Alléban az első Lego Store, akkor elmentünk a megnyitóra, és ott vásároltam meg ezt a készletet. Ennek már lassan 9 éve, úgyhogy ez a készlet mindig előkelő helyen ki volt állítva a lakásban, bármelyik lakásban is voltam, tehát hogy ez a Lego készlet már három albérletet megjárt velem, úgyhogy érte napfény rendesen, és ennek köszönhetően itt az elején már vannak olyan elemek, amik már elég szépen meg vannak sárgulva, úgyhogy azért szedem szét ezt a Lego készletet most, hogy kifehérítsem a megsárgult Lego elemeket, és amikor majd túlesek ezen a folyamaton, akkor utána természetesen majd össze is fogom rakni ezt a készletet, és még az is lehet, hogy egy hasonló stream keretében. Nagyon szépen köszönöm, hogy ki lett váltva az ivós, úgyhogy iszok. Illetve természetesen nem került el a figyelmemet, hogy Timi és Jézus is feliratkoztak a második hónapra. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy feliratkoztatok. Nagyon sokat jelent nekem, és tényleg imádlak titeket, amiért feliratkoztatok. Nagyon szépen köszönöm. Látom, hogy valaki írta, hogy ebbe a vízbe én már ne ígyak bele, és hát az a helyzet, hogy egyébként ez a víz, ez direkt a cicának van ide rakva, az én vízem az ott van balra, és ez a pohár víz pedig a cicának van ide rakva, hogy ebből igyon, és ne az én saját vizemet kunyerálja el. Timi írja, hogy imádta a legutóbbi stream elején Obi parádéját a pohár vizekkel, nagyon vicces, anyukám is nézte a streamet, és pont ugyanezt mondta, hogy könnyösre nevette magát azon a show műsoron, amit Oberon macska leművelt, úgyhogy természetesen most sem tudja kihagyni, hogy megnehezítse az életemet. Remélem, hogy ezt az üvegtárolót nem fogja leborítani. Én meg közben egyébként nekiállok a szett szétszedésének, és ugye természetesen itt van a célszer számunk, a Lego szeparátor, aminek köszönhetően nem fognak teljesen tönkremenni az ujjaim, miközben szedem szét ezt az egyébként meglehetősen nagy készletet, ugyanis nem kevesebb, mint 2127 alkatrészből áll, tehát hogy ez nem egy kicsike Lego készlet, úgyhogy készítettem is ide egyébként ilyen edényeket, amiben szépen szétválogatom az elemeket. Úgyhogy őszintén szólva fogalmam sincs, hogy mennyi ideig fog tartani szétszedni ezt a készletet. Én ezt a Legót 9 évvel ezelőtt raktam össze, azóta semmi más nem csináltam vele, csak egyik polcról pakoltam a másikra, illetve nyilván költözésnél hoztam magammal, és őszintén szólva már arra sem emlékszem, hogy mennyi ideig tartott összerakni, de azért van egy olyan sejtésem, hogy szétszedni valószínűleg kevesebb idő lesz, mint összerakni, és bízom benne, hogy az ilyen alkatrészek, amik lepattannak, ebből kevés lesz, és hát nyilván észszerűen elkezdem a fejével, és egyébként a készletről tudni kell, hogy ez egy nagyon-nagyon jó pofa készlet, ugyanis mozgatható a feje Artunak, illetve itt a melkasán, hát nem a melkasán, mert ugye a robotnak nincsen melkasa, de hogy itt az elején vannak neki ilyen kinyitható dolgok, ahonnal mindenféle cuccokat lehet egyébként kiszedni. Csak már olyan régen használtam, tehát látjátok, itt van ez, és itt van ez a lézer, amit így a hátán mozgatva így elő lehet csapatni. Úgyhogy vannak mókás részletei ennek a szetnek, van egy másik ajtócska is, és itt is lehet mozgatni ezt a cuccot, és ilyenkor pedig ez a kis körfűrész jön ki belőle, próbálom úgy forgatni, hogy látszódjon, tehát hogy itt van ez a körfűrész, és ezt lehet ki és beállítani, tehát hogy voltak ilyen mozgatható, nem voltak, vannak ilyen mozgatható elemei ennek a készletnek. Egyébként szerintem ez egy kifejezetten jól sikerült LEGO készlet volt, nyilván azért is vettem meg, és érdekesség egyébként, hogy idén, valószínűleg májusban jön a felújított verziója ennek a készletnek, amiről egyébként már szivárogtak is ki képek az internetre, és az egyik legnagyobb változás, ami látható azon a készleten, hogy az Artúnak a feje az már úgy lesz kialakítva, hogy nem fog látszódni ennyi bütyök, hanem jóval áramvonalasabb lesz. Kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz pontosan a végeredmény, mert eddig csak a fejrészről szivárogtak ki képek. Azt kizártnak tartom, hogy megveszem magamnak még egyszer, mert hogy szerintem eleve már ez a régi szett is tök jól sikerült, és nekem valamiért a képek alapján egyelőre nem annyira tetszik, hogy nincsenek bütykök, hanem így le van kerekítve, tehát hogy sima elemek vannak, viszont ugyanúgy megvan ez a lépcsőzetes kialakítás, mint itt, ami bütykökkel szerintem jobban néz ki, mint bütykök nélkül, úgyhogy egyelőre nem sikerült, nem igazán nyert el a tetszésemet, és hopp, látom, hogy valaki beírta a LEGO parancsot, és akkor meg is kérném valamelyik adminomat, hogy cserélje már ki a linket egy megfelelő linkre, és rakja már be linknek azt a legót, amit éppen szétszedek. Nem összerakok, hanem szétszedek. Közben látom, hogy Jézus kérdezte, hogy több alkatrészből fog-e állni az új szett, és őszintén szólva fogalmam sincs. Tehát, hogyha az én emlékezetem nem csal, akkor még elemszám azt hiszem nem szivárgott ki, tehát hogy fogalmam sincsen, hogy az új R2D2 készlet az pontosan hány elemből fog állni, vagy legalábbis én még nem találkoztam, lehet, hogy már kiszivárgott, de hogy én még nem találkoztam az információval, úgyhogy nem tudom, de simán el tudom képzelni, hogy több elemből fog állni egyébként az új verzió, mint a régi. Általában azért azt hiszem, hogy lehet mondani, hogy ezek az új verziók, amik egy ilyen nagyobb készleteknek az újrakiadása, azok szerintem mindig egy picivel több elemből vannak, vagy néha több elemből vannak, mint a régi verziók. Látom, hogy valaki megint kiválasztotta a hidratálást, úgyhogy egészségetekre. És Dani is, látom, Dani kérdezi a chatben, hogy rá fogok-e repülni az új R2D2-ra, és az a helyzet, hogy nem. Tehát, hogy előbb ezt már említettem, de azért elmondom újra, hogy azokkal a kép alapján, ami most kiszivárgott a héten, az alapján nekem annyira nem jön be az új verzió, meg őszinte leszek, tehát, hogy méretre nagyjából ugyanekkora lesz az új R2 is, és egyszerűen nincsen szükségem kettőre, tehát, hogy én tökéletesen meg vagyok elégedve ezzel a 2012-es változattal, úgyhogy egyelőre nem gondolom úgy, hogy meg fogom venni. Már csak azért sem egyébként, mert nyilván úgy is lehetne, hogy megveszem az újat és eladom a régit, de hogy azért sem akarok egyébként megválni ettől a verziótól, mert ez a készlet azon legók közé tartozik, amik egyébként nagyon jól tartották, sőt, nem is az, hogy nagyon jól tartották az árukat, de hogy jóval többet érnek már most, mint amennyibe a megjelenéskor kerültek. Tehát, hogy nézegettem az interneten, és jelenleg ennek, ez az Artú ebben a formában, ahogy most van itt előttem, használtan nagyjából ilyen 80-85 ezer forintért el lehet adni, ha pedig bontatlan állapotban lenne, és nem lenne összerakva, akkor, hogyha jól láttam, ilyen 120 és 140 ezer forint közötti összeget is el lehetne kérni érte, ami azért nagyon komoly pénz, mert hogy amikor én megvettem, azt hiszem akkor került ilyen 42 és 45 ezer között volt az ára. Tehát, hogy már használtan kiállított darab is, majdnem a duplájáért eladható jelenleg a piacon, mint amennyiért én vettem, ugyanis ez a készlet már évek óta egyébként nem kapható, tehát, hogy nyugdíjba küldték, ugye így mondják ezt a dolgot hivatalosan, úgyhogy már csak ezért sem válnék meg tőle. És tényleg, de az elsődleges szempont az új verzióval kapcsolatban az, ami, ha hinni lehet a pletykáknak, akkor májusban fog megjelenni, hogy egyszerűen nekem nem tetszik annyival jobban a kiszivárgott rész, mint ez. Tehát, hogy egyelőre semmiféle okot nem látok arra, hogy lecseréljem az Artumot az új verzióra. Már csak azért sem egyébként, mert hogy valószínűleg az új verzió az ilyen, hát biztos, hogy legalább 60 ezer forint lesz minimum, de szerintem annál több. Tehát, hogy nem lesz egy olcsó mulatság, és tényleg, tehát, hogy egyszerűen semmi értelme annak, hogy csak azért megvegyek egy új Lego R2D2-t ilyen nagyban, hogy meglegyen az újabb is. Közben már itt agyműtétet végzek, mert hogy én már látom a belsőségeit az R2 koponyájának. Itt van egyébként, nem tudom mennyire látszik, de hogy ennek köszönhetően mozgatható a feje, és egyébként le is lehet így kapni a sisakot, úgyhogy most megskalpoltam Artút, és így egy picit azért könnyebben és gyorsabban tudom leszedni az alkatrészeket. És egyébként, ha már Star Wars Lego, akkor annyit elárulhatok nektek, hogy az elkövetkezendő két hétben lesz egyébként Star Wars-os összerakós stream, és most nem arra gondolok, hogy ezt a készletet fogom újra összerakni, miután kifehérítettem a megsárgult elemeket, hanem egészen, hát viszonylag új Lego Star Wars készleteket fogok összerakni, az új TIE Fighter-t, az új X-Wing-et, illetve az új birodalmi kompot, és valószínűleg mindegyiknek szentelek majd egy-egy adást. Úgyhogy aki esetleg rajongója a Star Wars Legónak, és szívesen nézné, hogy megépítek különböző új járműveket, az örülhet, mert hogy az elkövetkezendő hetekben bőven lesz Star Wars-os content. Mivel lehet kérdezni? Kérdezi Zoli. És az a helyzet, hogy készítettem erről egy cikket, hogyha beírod a chatbe a fehérítés parancsot, akkor lesz egy link ahhoz a linkhez, amit készítettem, de elmondom egyébként nagyon szívesen, röviden, akartam is erről beszélni, hogy a megsárgult Lego elemeket, a fehéreket, és hangsúlyozom, hogy a fehéreket hidrogén peroxid oldattal lehet kifehéríteni. Itt lényegében arról van szó, hogy készíteni kell egy ilyen 9%-os hidrogén peroxid oldatot, és konkrétan ebbe az oldatba bele kell rakni a megsárgult fehér elemeket, és ezt a tárolót, amiben beleraktuk az elemeket, aminek lehetőség szerint egyébként átlátszónak kell lennie, vagy ki kell rakni a napra, vagy UV fény alá kell helyezni, és nagyjából ilyen maximum, hát hogyha kirakjuk a napra, akkor ilyen 6-7 óra alatt kifehérednek az elemek, UV fény alatt pedig nagyjából ilyen 12-16 óra alatt kifehérednek az elemek. Tehát, hogy alapvetően egy borzasztóan egyszerű dologról van szó, arra kell figyelni, hogy a hidrogén peroxid az egyébként egy komolyabb vegyszer már, tehát tényleg, ha a 9%-os oldattal dolgozik az ember, akkor is érdemes gumikesztyűt használni, mert ugyan a Lego elemeket nem bántja a hidrogén peroxid, de de a bőrt az például simán kimarja, és nem túl kellemes élmény, elfehérednek tőle az ujjaid, meg mindenhol, ahol éri a hidrogénperoxid, szóval arra figyelni kell, és nyilván kérdés az, hogy honnan lehet hidrogénperoxidot szerezni. Én konkrétan fodrász kellékboltban vettem 35%-os oldatot, és azt hígítottam föl 9%-osra, ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy amit én vásároltam, azok a flakonok, azok 800 ml hidrogénperoxidot tartalmaznak, és ezt a 800 ml-t 2,5 liter vízzel kellett ahhoz felönteni, hogy végül kapjak 3,35 liter 9%-os oldatot. Ez a 3,35 liter egyébként pont elég volt arra, hogy ennek a készletnek, ennek a Volkswagen kisbusz készletnek az összes fehér alkatrészét belerakjam egy 5 literes tárolóba, és ez volt az a projekt, amit kifehérítettem. Nyilván itt is él az a helyzet, hogy a LED lámpának köszönhetően vakítanak a fehér elemek, de hogy egyébként tökéletesen sikerült a fehérítés. Ha megnézed a cikket, megnézitek a cikket, ami be lett linkelve a chatbe, akkor látjátok az előtte és az utána állapotot, úgyhogy tényleg ez a megoldás abszolút biztonságos, házilag is elvégezhető, minimális figyelemre van szükség ahhoz, hogy ne történjen baj. És hát azt kell egyébként erről tudni, hogy nagyon sokat olvastam róla, hogy valószínűleg vissza fognak sárgulni azok a fehér elemek, amiket kifehérítettem, de hogy erről majd egy ilyen fél éven belül készítek egy újabb fényképes posztot, hogy látszódjon, hogy mi történik a kifehérített elemekkel fél év után. Egyébként azt kell tudni erről az egészről, hogy ez az elemeknek az elszíneződése az egy kvázi természetes dolog, tehát hogy nagyon megakadályozni nem lehet, ha csak soha nem vesszük ki a legót a dobozából, vagy sötét és hideg helyen tároljuk konkrétan az összerakott készleteket, ugyanis azt kell tudni, hogy hő és UV fény hatására játszódik le a műanyag elemekben az a folyamat, aminek a hatására konkrétan bróm csapódik ki az elemekből, és ez színezi el a fehér alkatrészeket, és konkrétan ugye ez a folyamat visszafordítható hidrogénperoxiddal, ami egyébként egyaránt használható fehérítésre és fertőtlenítésre, és UV-fénnyel gyorsítható fel egyébként ez a folyamat, ezért kell kirakni vagy napra, vagy ezért kell egyébként UV-lámpa alá rakni az elemeket. Timi kérdezi, hogy ez az oldat a színes LEGO elemeket tönkreteszi-e? Igen, tehát ezzel az eljárással, amivel én is kifehérítettem az elemeket, csak fehér elemeket szabad kezelni, illetve világos szürke elemekkel is meg lehet csinálni ezt a nem fehérítést, de hogy sárgátlanítást, viszont a világos szürke elemeknél rendszeresen figyelni kell arra, hogy ellenőrizzük, hogy eltűnt-e már az elszíneződés, mert hogyha eltünteti az elszíneződést a hidrogénperoxid oldat, akkor utána elkezdi konkrétan kiszűkíteni az elemet, és ez igaz az összes színes elemre is. Tehát, hogyha mondjuk piros elemeket akarunk, elszíneződött piros elemeket szeretnénk ezzel az eljárással sárgátlanítani, akkor valószínűleg több kárt okoznánk vele, mint amennyi hasznot hozunk, mert egész egyszerűen a hidrogénperoxid a színes elemeknek, a zöldnek, a kéknek, a barnának, a pirosnak egyszerűen kiszívja a színét. Tehát, hogy nem a sárgaságot fogja eltüntetni róla, hanem konkrétan kiszívja a színét. Viszont az a szerencsés helyzet van, hogy a színes elemek azért sokkal kevésbé hajlamosak elszíneződésre, vagy legalábbis sokkal lassabban színeződnek el, mint a szürke és a fehér elemek. Tehát, hogy el tudnak színeződni a színes elemek is, de hogy ott sokkal lassabban zajlik le a folyamat, és egyáltalán nem olyan látványos, mint a fehér és a világos szürke elemeknél. De tényleg, tehát, hogy azt mindenkit, aki esetleg itt van és hallja, amit mondok, semmiképpen ne próbálkozzon azzal, hogy színes elemeket próbál meg restaurálni hidrogénperoxid oldatban. Oké, A Mustangban vannak olyan elemek, amik kék és fehér is egyben, akkor ha az megsárgul, az elég csúnya lesz. Vannak olyan elemek a Mustangban, amik egyszerre kékük és fehérek. Erre tökre nem emlékszem. De mondjuk ez érthető, hiszen több mint egy éve raktam össze a Mustangot, vagy több mint kettő. Úgyhogy nem tudom. Nem emlékszem a színes elemekre, de természetesen az nem azt jelenti, hogy nincs, egyszerűen csak nem emlékszem. Tomi kérdezi, hogy Fallout már nem lesz, de lesz Fallout, viszont csak akkor vágok majd bele a videójátékoknak a streamelésébe, hogyha megérkezik az új laptopom, ugyanis pontosan egy héttel ezelőtt vasárnap megpróbálkoztam videójáték streamelésével, és egész egyszerűen az a gép, amivel streameltem, nem volt alkalmas arra, hogy egyszerre futtassam rajta a játékot, streameljek, és a kettőt egyszerre streameljem, úgyhogy meglehetősen béna, akadós, kellemetlen lett az egész közvetítés, úgyhogy leállítottam, és csak akkor fogok vele újra próbálkozni, mikor megérkezik a gépem, az új gépem, ami egy gamer laptop, és olyan komponensek vannak benne, amik alkalmassá teszik arra, hogy gond nélkül streameljek. Tehát, hogy van benne egy Ryzen 7-es 4800-as processzor, lesz hozzá 16 GB RAM, egy GTX 1650 Ti van benne, mint videokártya, lesz benne SSD, HDD, minden, ami kell, úgyhogy azzal a géppel már bátran neki tudok majd állni egyébként a videójáték streamelésnek, és hogyha meg lesz egyébként a masina, akkor nyilván nem csak Falloutot fogok streamelni, de a terveim között szerepel egyébként, hogy visszanézek a DayZ-be is, méghozzá a DayZ-nek a konzolos változatába, konkrétan a hát PS5-ön fogom futtatni a PS4-es verziót, és van már kártyám, amivel át tudom majd játszani a PS5-nek a képét streambe, úgyhogy a Fallout mellett a DayZ lesz az egyik játék, amit biztos, hogy streamelni fogok valamikor a közeljövőben. Tehát, hogy minden csak attól függ, hogy mikor érkezik meg az új laptopom. A legutolsó információk szerint, amit ezügyben kaptam, a következő két hétben meg kell érkeznie. A gép egyébként már az országban van, viszont kértem, hogy bővítsék memóriával, illetve HDD-vel, és az általam választott HDD az pont nem kapható, berendelték, úgyhogy amint megérkezik, beszerelik a gépbe az extra komponenseket, és megérkezik hozzám, és utána lehet majd csapatni a videójátékot is. Milyen érzés volt amúgy csaló SMS-t kapni? Igen, a Twitteren írtam, hogy én is megkaptam a csaló SMS-t, nem tudom, hogy mennyire vagytok képben, de elmondom nektek, hogy a héten tehát több ezer ember kapott Magyarországon olyan SMS-t, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy csomagja érkezik, és töltsön le egy alkalmazást az internetről, ahol nyomon követhető ez a csomag. Nyilván az egész egy óriási nagy átverés, és aki letöltötte azt a bizonyos alkalmazást, amit a link mutatott, az bizony kártevőt telepített a gépére, ami úgy működik, hogy konkrétan elküldi a telefon, tehát hogy elküldi SMS-ben, láthatatlan SMS-ben az összes telefonszámát az embernek a telefonról, és ezzel adja meg a telefonszámát másoknak, de hogy konkrétan a kártevő, ami rákerül a gépre, az arra is alkalmas, hogy megfigyelje a készüléket, tehát hogy ezáltal bankkártyaadatokhoz is mindenhez hozzá lehet jutni. És tényleg az összes magyar szolgáltatón keresztül kaptak az emberek ilyen SMS-t, hogyha esetleg ti is kaptatok, nyilván már tudjátok, vagy remélem, hogy tudjátok, hogy ilyenkor az SMS-t nem szabad rákattintani a linkre, ami az SMS-ben van, hanem azonnal törölni kell az SMS-t, és blokkolni azt a számot, amiről érkezett. Hál' Istennek egyébként Androidos telefonon már azt láttuk, hogy egy csomó szolgáltató esetében automatikusan blokkolták az ilyen SMS-eket, és hogyha valaki esetleg letöltötte az alkalmazást, mert hogy nem tudott róla, vagy bármilyen más okból, akkor egész egyszerűen az egész telefont vissza kell állítani alaphelyzetbe, mert hogy nem olyan egyszerű eltávolítani a kártevőt a telefonról, hogyha egyszer már letöltöttétek. Gabcsika, szia, üdv köztünk, köszi, hogy benéztél. Szóval ezt kell tudni róla, Én tegnap kaptam meg az SMS-t, amikor már elolvastam róla az összes cikket, ami létezik. Nyilván, aki követi a 24.hu-t, az tudja, hogy elég részletesen beszámoltunk egyébként erről az SMS-es csalásról, úgyhogy engem nem ért meglepetésként. Amikor megérkezett az SMS, akkor azonnal töröltem. A Gabcsika kérdezi, hogy hogy vagyok. Hát köszönöm szépen, minden rendben van. Most itt szedem szét ezt a LEGO szettet, mert hogy ki akarom fehéríteni a megsárgult elemeit, de egyébként minden rendben van. A mai nap nem voltunk, ma van Vikinek a születésnapja, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk így mindenki nevében Málnás Pitének. Neki volt a születésnapja, nem voltunk a szüleinél Székesfehérváron, aztán visszajöttünk Pestre, és gyakorlatilag miután visszajöttünk, azzal foglalatoskodtam, hogy felkészüljek a streamre, de egyébként ilyen teljesen nyugodt, lájtos hétvégén van. Hál' Istennek holnap nem kell dolgoznom, úgyhogy sokáig alhatok, meg ma sem kell alkudnom amiatt, hogy meddig maradok fenn. Tehát, hogyha tegyük föl, ez a LEGO szétszedés sokkal tovább tart, mint gondolnám, akkor sincsen semmi probléma, mert hajnalban nyúlóan folytathatom, hogyha akarom, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként minden rendben van. Nincs okom panaszra. Tegnap ugyan egy picit dolgoznom kellett, de azt túl lehetett élni. Ennek köszönhetően holnap viszont nem kell. Annak is örülök, hogy egyébként ennek köszönhetően csak 3 napos lesz a munkahét nekem, tehát hogy kedszer, de csütörtök kell dolgoznom, mert ugye pénteken már szabad nap lesz, és utána összesen 4 napig nem kell menni dolgozni, úgyhogy tök király, abszolút rendben van, és jól érzem magam. Gabcsika kérdezi, hogy ejtette már el LEGO-t, úgyhogy elemeire esett szét. Pontosan, most úgy képzeljétek el, hogy én egyszer elejtettem ezt a csillagrombolót, ami több mint 4000 darabból áll, és újra össze kellett raknom. Ami azt jelentette, hogy 8 óra hosszán keresztül raktam újra össze. Úgyhogy igen, a kérdésre válaszolva, én már ejtettem el LEGO-t, ami a darabraira tört, méghozzá a legnagyobb LEGO-t, amit valaha összeraktam, azt sikerült elejtenem, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy egyszer csináltam meg, de akkor rögtön a csúcsra repültem azonnal. Igen, egyébként így úgy tűnhet egyébként, hogy jól haladok a szétszedéssel, de szerintem még nem tartok a tizedénél sem. Tehát, hogy Artúrnak a teste azért elég masszív. De egyébként én is úgy gondolom, hogy nem fogunk itt a hajnalig itt ülni. Senkinek nem kell aggódnia. Azt a mindenit írja, hogy amúgy a FedEx alkalmazás a top 10-ben van az androidos letöltéseknél, az mondjuk elég nagy baj, ugyanis mi is beszámoltunk arról, hogy van olyan telefon Magyarországon, ami 1700 SMS-t küldött ki titokban, a felhasználó tudta nélkül, miután letöltötte ezt a kamu alkalmazást, és az azt jelenti, hogy azt ki kell majd fizetni. Ugyanis ettől függetlenül az SMS-nek a díja az ugyanúgy, tehát hogy ugyanúgy ki fogja számlázni a szolgáltató, és 1700 SMS az még olcsó SMS díjak mellett is azért elég tetemes összeg. És egyébként tényleg szomorú, hogyha fölkerült, mert hogy szerintem csak mi a 24.hu-nál, ha nem írtunk erről 4 vagy 5 cikket, akkor szerintem egyet sem. Tehát, hogy még a hátterét is igyekeztük elmagyarázni ennek a vírusnak, hogy Spanyolországban egyébként már letarolta az országot ez a vírus, és utána érkezett meg hozzánk. Úgyhogy tök durva. De egyébként nagyon vicces, mert én először akkor értesültem erről az SMS-ről, mikor Viki küldött nekem egy képernyőmentést, hogy nézd már, milyen hülyeség érkezett a telefonomra. Szerencsére ő azért résen volt, és nem töltötte le azt az alkalmazást, de hogy akkor, azt hiszem ez múlt hétfő reggel, vagy vasárnap este volt, úgyhogy tehát, hogy már múlt hét végén, egy hete elkezdődött az SMS invázió Magyarországon. Wow, Kokanoid írja, hogy én ma 750-800 ditányi tőzeget zsákoztam be, Körülbelül 500 darab palántát raktam az Ivecóba, plusz még 4 fólia asztalt raktam be, meg hozzá le is pakoltam a kocsit, szóval kicsit hulla vagyok. Az igen. Akkor neked elég aktívan telt a napkokaid, akkor most már pihenjél, nézd a streamet, ameddig tudod, és pihenjél, mert szerintem te dolgoztál ma mindannyiunk helyett. Én tegnap dolgoztam, ugye, délután 2-től este 10-ig voltam ügyeletes a 24.hu-nál, de az valószínűleg nem volt olyan fárasztó, mint kokanoidnak a mai napja, úgyhogy tényleg. Szerintem ma már megolgozz többet, remélem nem tervezed. Dani kérdezi, hogy külföldön is vannak-e amúgy ilyenek, vagy csak minket lehet ilyen könnyen szivatni. Nyilván ez teljesen országfüggetlen, és tényleg, tehát, hogy ez a csaló SMS, ez először Spanyolországban bukkant fel. Tehát, hogy ott is azt hiszem az ország lakosságának több mint az egynegyedének a telefonjára megérkezett ez az SMS. Ott figyeltek fel rá először, tehát, hogy kicsit talán még szerencsések is vagyunk, hogy nem nálunk történt meg először a dolog, és a kibervédelmi szakemberek már itt tisztában voltak vele, hogy van ez a csalás, és hát nem is azt mondom, ha nem is tudtak azonnal reagálni, de azért nálunk viszonylag gyorsan elkezdték tájékoztatni a népeket arról, hogy nagyon figyeljenek oda arra, hogyha megkapják ezt az SMS-t. Ezzel a témával egyébként nem én foglalkoztam a 24.hu-nál, ugyanis én a regisztrációs, a koronavírus regisztráció ellenőrző oldallal voltam elfoglalva egyébként a héten. Nem tudom, hogy ti látogattátok-e az oldalt a hét folyamán, de nekem arról kellett cikkeket írnom, mert hogy egész egyszerűen elképesztő, hogy mennyire amatőr munkát végeztek a fejlesztők. Eleve az, hogy ez az oldal létezik, már eleve az nevetséges, hiszen annak idején a koronavírusos regisztrációs oldalba annyit kellett volna tenni, hogy készítenek bele egy olyan funkciót, hogyha valaki regisztrál, akkor levélben kap egy visszaigazolást, hogy sikeres-e a regisztrációja vagy nem. Ezt nem sikerült belefejleszteni, ezért kellett elkészíteni ezt a vadi új oldalt, amit egész egyszerűen nem voltak képesek felkészíteni arra, hogy nyilván az ország lakosságának a jelentős része azonnal tudni fogja, azonnal tudni akarja majd, hogy mi van az oltás regisztrációjával. És én emlékszem, hogy megtudtuk, hogy mi az oldalnak a címe, én felmentem, rendesen működött, aztán kikerült a hír a 24.hu-ra, hogy itt lehet ellenőrizni az oltást, és onnantól kezdve 3 óra hosszán keresztül egész egyszerűen nem lehetett rendesen használni az oldalt, tehát hogy így nem tudom, hogy mire számítottak komolyan, hogy majd nem mennek oda az emberek, és ami az egésznek a legnevetségesebb része, hogy másnap kiállt az operatív törzs egyik tagja, és azt mondta, hogy terheléses támadás érte az oldalt. Tehát, hogy így, és így, really? Tehát, hogy oké, hogy egy csomó embert hülyének néztek, de hogy ennyire? Tehát, hogy 600 ezeres terheléses támadás érkezett, igen, Magyarország minden egyes lakója, az bizony egy hacker, és amikor beütötte a böngészőbe a címet, és megnyomta a szükséges gombokat, akkor bizony hackerré vált, mert hát nyilván teljesen logikus, hogy élesítenek egy oldalt, és 25 perccel később valakik terheléses támadást indítanak ellene. Nem a lakosság akarja megtudni, hogy sikeresen regisztrálta a koronavírusra, hanem biztos, hogy Soros Gyuri bácsi így megnyomott egy gombot, hogy hackerek, támadjatok, és ez történt. És tényleg kiáll az ember a nagy nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy ez terheléses támadás volt, és még feljelentést is tettek ismeretlen tettes ellen. Szóval én nyomogattam az F5-öt, mint az állat, úgyhogy lehet, hogy a tech mindjárt rám rúgja az ajtót, hogy miért indítottam terheléses támadást a vírusregisztrációs ellenőrző oldal ellen. Tehát, hogy így elképesztő. Az, hogy simán ki lehetett volna állni, és azt mondani, hogy nem voltunk felkészülve arra a hatalmas érdeklődésre, ami az oldalra zúdult. Ennyit kellett volna mondani, nem, ők előjöttek azzal, hogy terheléses támadás. Ez egyébként olyan, mintha a Hundubnak a fejlesztője lenne a PR-os, ott a vagy nem is tudom, a kommunikációs szakember az operatív törzsnél, mert hogy ő szokta nagyjából, amikor elkezd lehalni az oldal, akkor rögtön kiírja, hogy amerikai szerverekről támadják a Hundubot. Mert hogy mit tudom én, hogy miért. Tehát, hogy így, jaj, egyszerűen agyfasz, ez erre a jó szó, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mennyire istentelenül bénán működik az az oldal. Tehát, hogy így valószínűleg ilyen programozó szakkörökben az első évesek így fogják a fejüket, hogy ezt így hogy lehetett megcsinálni? Tehát, hogy tényleg ott van a világ összes pénze, amivel úgy gondolom, hogy lehetne szakembereket venni, mert hogy így mit tudom én, tehát, hogy így gondolom, le lehet ezt fejleszteni rendesen is, de nem sikerült rendesen lefejleszteni, nem volt mögötte rendes szerver, ami bírta volna az embereknek a rohamát, meg mindent, tehát ugye egészen elképesztő, kabaré. Richard írja, hogy Nixon óta senki nem állt ki azzal, hogy tévedtem, ez a főszabály, ne is merd el soha. Akkor ne ismerjék el, de könyörgöm, ne hazudjanak már az embereknek, ne hazudjanak már az emberek képébe. Oké, nem kell elismerni. Nem tudom, szerintem egyébként nincs abban semmi, hogyha az ember elismeri a hibáit, de hát mondjuk én nyilván nem vagyok politikus, de tényleg az, hogy kiállnak, és hogy terheléses támadás és feljelentést tettünk, és így na mindegy. Tehát, hogy ez egyszerűen olyan annyira szánalmas, hogy arról két cikket is írtam egyébként a 24.hu-ra, hogy mennyire szánalmas. Annyira szánalmas. Na, ennyi. Szerintem zárjuk is le egyébként ezt a regisztrációs oldal, ellenőrző oldal témát. Kiadtam magamból. Szúszá, lemegyünk zenbe, beszélgessük valami viccesebbről, nem tudom. Dobjatok be vicces témákat. Jézus írja, hogy Dave-vel csinálhatnánk erről adást. Hát meglepődnék, hogyha valamilyen formában nem kerülne szóba, mikor újra összejövünk. Amy kérdezi, hogy eddig csak erről volt szó. Igazából Amy nem maradt el sok mindenről, mert hogy egy kicsit beszélgettünk a Lego fehérítésről, meg beszéltem erről a szetről, az R2D2 szetről, hogy hány darabos, meg ilyesmi, tehát hogy olyan őrületesen sok mindenről nem maradtál le, azt kell, hogy mondjam. Szegény Artú, és annyira a szégyelli ezt az egészet, hogy elvesztette a fejét attól, ami a héten Magyarországon történt informatikaiben. Egyébként tényleg egész jól haladok. Kokanoid írja egyébként, hogy az Xboxon Overcooked 2-re keres játszópajtit, szóval, hogyha valaki szeretne Kokanoiddal játszani, az mindenképpen jelezze neki, jöjjön fel a Discord szerverünkre, csatlakozzon a szerverhez, mert ott egyébként van ilyen pajti kereső csatornánk is, és akkor tudtok együtt játszani. Az a helyzet, hogy nekem egyébként Xboxra pont nincsen meg a játék, sőt azt hiszem a második rész az semmire nincsen meg. Talán az első rész van meg Nintendo Switchre, hogyha az emlékeim nem csalnak. Ja igen, és egyébként Amy is írja, hogy ő pedig az Among Us-hoz keres pajtikat. Amy imádja az Among Us-t, tehát hogyha eddig az volt a gond, hogy nincsen kivel játszanotok, akkor mindenképpen vegyétek föl vele a kapcsolatot, mert hogy ő élhal a játékért. Már engem is egy csomószor megpróbált meggyőzni, hogy Among Us-ozzak, de hogy nekem valahogy nem kattant be az a játék, úgyhogy egyszer-kétszer játszottunk, de hogy így nem lettem hatalmas nagy szerelmese, úgyhogy ezzel kapcsolatban is csak azt tudom mondani, hogy gyertek a Discordra, és ott dumáljátok meg, hogy mikor játszotok együtt, mert biztos nem fogjátok megbánni. Ebben egészen biztos vagyok. Közben Obikát álomba ringatta a hangom. És hogyha nyugodtan tudok inni, anélkül, hogy elkezdene megtámadni, hogy már pedig ő is inni akar a vizemből. A legutóbbi streamnek egyértelműen az volt a legviccesebb része, amikor a cica az első 10 percben egész egyszerűen meggyőzhetetlen volt arról, hogy már pedig ne az én vízemből íjon. Tényleg annyira vicces volt, hogy még anyukám is megjegyezte, hogy azon röhögtek a nővéremmel. Úgyhogy továbbra is Obika itt a legnagyobb sztár, bármit is csinálok, tehát hogy kár lenne tagadni. De ez itt teljesen rendben van. Tehát, hogy... Ja. Obika a sztár. Csak most így kipihenni magát, mert egész nap feküdt. Így hon volt egyedül, úgyhogy ezt mindenképpen ki kell pihenni. Közben látom, hogy Dani kérdezi, hogy Gartic Phone, őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy mi ez a Gartic Phone, vagy hogy mire utalsz vele. A Gartic Phone nem bétjátéka. Ja, a Gartic Phone az, amit a héten beraktatok a Discordra, az a rajzolós közösségi játék. Giborike, szevasz, köszi szépen, hogy benéztél, hogy itt vagy, meg minden. Annyira megörültem neked, hogy elhajítottam egy Lego elemet. De aggodalomra semmi ok, megvan. Igen, rajzolós. Őszinte leszek, még nem vagyok biztos benne, hogy szeretném azt a rajzolós játékot itt streamben játszani, de nem mondok rá kategórikusan nemet, de egyelőre még nem vagyok meggyőződve róla, hogy szeretném. És az Among Us-szal is egyébként leginkább ez a probléma, hogy valószínűleg mielőtt belevágok ilyen közösségi játékokba, előtte így egy picit szeretnék szerezni némi tapasztalatot sima játékokkal. Tehát, hogy egy picit egyébként múlt hét vasárnap is úgy éreztem, hogy ezen a videójátékot streamelek dolgon még dolgoznom kell. Úgyhogy, tehát, hogy szereznem kell benne egy kis rutint, mert egy picit, hogy is mondjam, macerásabbnak tűnik, mint egyszerűen csak mondjuk legózni és beszélni, meg beszélgetni. Tehát, hogy az egy picit több tapasztalatot igényel, hogy egyszerre legyen szórakoztató a játék, és egyszerre legyek én szórakoztató. Tehát, hogy ezen még dolgoznom kell. Giborike kérdezi, hogy mikor volt Marvel kibeszélő? Pénteken este 9 órakor tartottunk legutóbb Marvel kibeszélőt. Beszélgettünk a Falcon and the Winter Soldier második részéről. És igen, egyébként ez a terv, hogy mindig péntek este tartjuk a Marvel-es kibeszélőt. Tehát ezen a héten is pénteken valószínűleg ilyen 9 óra magasságában fog elindulni a harmadik résznek a kibeszélője. Nem tudom egyébként, hogy ez mennyire jó, tehát hogy erről egyébként beszélgethetünk így össznépileg, hogy jó-e az, hogy már aznap este beszélgetünk róla, vagy jobb lenne, hogyha mondjuk a hétvége valamelyik napján beszélgetnénk, hogy mindenki megtudja, legyen ideje megnézni. Tehát, hogy én igazából nem ragaszkodom a péntek estéhez. Hogyha úgy érzitek, hogy jobb lenne valamivel később, akár egy-két nappal később, hogy sokkal több embernek legyen lehetősége megnézni az epizódot, mielőtt beszélgetünk róla, akkor én abszolút nyitott vagyok erre. Jézus írja, hogy esetleg lehetne szombatonként, mert valamikor nem tudom pénteken meglesni. Egyébként ez tök jogos, azért is jutott eszembe, hogy nyilván azt szeretném, hogyha minél többen néznétek, ugye, és minél többen beszélgetnénk róla, és nem csak azok, akiknek a munkája, meg minden mása lehetővé teszi, hogy péntek estére megnézze az epizódot, úgyhogy akkor abszolút benne vagyok abban, hogy változtassunk ezen, és akkor a következő kibeszélő már nem péntek este lesz, hanem szombaton vagy vasárnap. Igen, és Zsolt is írja, hogy most pénteken is csak 4-5-en voltunk, akik látták, vagy legalábbis akik a chatben jelezték, hogy látták. Úgyhogy úgy gondolom, hogy köszönöm szépen, egészségetekre lett váltva a hidratálás, és szükségem is van rá. úgyhogy igyatok velem. Zsolt, neked külön mondom, hogy Star Wars, Star Wars, Star Wars, úgyhogy verd be a három felesedet, induljon a buli. Szóval, én úgy látom, hogy erről elég gyorsan kialakult egy konszenzus, hogy akkor átvariálom a naptárat, és én azt mondom, hogy akkor legyen vasárnap a kibeszélő, és akkor mindenkinek több mint 48 óra áll majd a rendelkezésére, hogy megnézze az új Marvel sorozatoknak az új epizódjait, úgyhogy akkor már is mondom, hogy jövő héten vasárnap Marvel kibeszélő valamikor ilyen este magasságában tényleg így, már csak azért is muszáj este streamelnem, mert hogy most már egyre továbban fent a nap, és még mindig nem oldottam meg a sötétítést, úgyhogy ahhoz, hogy vállalható képminőséget tudjak produkálni itt a streamben, ahhoz meg kell várnom, hogy lemenjen a nap. Úgyhogy akkor igen, tehát akkor jövő héten vasárnap ilyen 8 óra magasságában szerintem Marvel kibeszélő. És tök jó, Giborike, hogy jöttél és ezt felvetetted, mert valószínűleg egyébként mindenkinek így lesz a legjobb. Ez egyébként nem jelenti azt, hogy pénteken nem lesz stream, úgyhogy tehát hogy péntek estére ettől függetlenül kitalálok valamit, úgyse mehetünk még ki egy darabig sehova, úgyhogy péntek este ettől függetlenül lesz stream, lehet, hogy legózni fogok, vagy nem tudom, vagy simán csak beszélgetünk, nosztalgia estet tartunk, igazából ez csak részletkérdés. Adam Green kérdezi, hogy melyik Marvel film lesz az első a Phase 4-ből, ami debütálni fog. A Fekete Özvegy lesz, méghozzá július 9-én, és ugye múlt héten pont az volt a nagy esemény, nem is a múlt héten, hanem ezen a héten, csak én már azt hiszem, hogy holnap van, hogy ugye a Fekete Özvegy Amerikában július 9-én kerül be a mozikba, de ezzel párhuzamosan ugye fel fog kerülni a Disney Plus kínálatába is, és hát nyilván itthon szerintem júliusban nem hiszem, hogy nyitva lesznek már a mozik, úgyhogy majd mindenféle alternatív megoldásokat kell kitalálnunk arra, hogy meg tudjuk nézni. Valószínűleg júliusban még Disney Plus sem lesz Magyarországon. Macogó kérdezi közben, hogy láttam-e az HBO-s Watchmen sorozatot, én belekezdtem, de nem értettem semmit, szóval gondolom a képregényt el kellene olvasni előtte. Így van Macogó, ahhoz, hogy képben legyél az HBO-s Watchmen sorozattal kapcsolatban, ahhoz kell ismerni a képregényt, és nem a Snyder-féle filmet kell ismerni, hanem konkrétan a képregényt kell ismerni, mert hogy a sorozat a képregénynek a folytatása, és nem a filmnek, úgyhogy valóban a képregényt kell elolvasni, de hogyha ez megnyugtat, a képregény elérhető magyarul, és én egyébként melegen ajánlom neked, hogy olvasd el, mert tényleg képregényes alapműről van szó. Ja, igen, egyébként írjátok, látom a chatben, hogy ugye, igen, tehát hogy a Fekete Özvegy az nem csak simán fel fog kerülni a Disney Plus-ra, hanem a Disney Plus előfizetés mellé majd külön is kell érte fizetni. Hogyha jól látom, akkor a chatben az szerepel, hogy $30, mert hogy annyi volt a Mulan is, de hogy egyébként ez már meg van erősítve, tehát hogy ez hivatalos információ, hogy a Fekete Özvegy is $30 lesz, mert őszinte leszek, Én még nem olvastam erről hivatalos bejelentést, de lehet, hogy csak lemaradtam valamiről. Igen, Jézus írja, hogy hivatalosan $30 lesz. Őszinte leszek veletek, hogyha lenne itthon Disney Plus, én kifizetném azt a $30 a Fekete Özvegyért. Szóval engem ez nem gátolna meg abban, semmiben. Tényleg csak az kellene, hogy legyen itthon Disney Plus, tehát hogy én nagyon boldogan fizetnék azért extra pénzt. Tudom, hogy a $30 az jóval több, mint a mozi egy ára, még annál is több, mint hogyha ketten mennénk moziba Magyarországon, de ja, tehát hogy hajlandó lennék áldozni rá. Giborike írja, hogy én osztrákot használok, nem kell VPN. Igen, ezzel tisztában vagyok. Az a baj, hogy legjobb tudomásom szerint ahhoz, hogy használni tudjam az osztrák, tehát hogy ahhoz kellene egy osztrák bankkártya, nem? Mert hogy ezt már nagyon sokszor elmondtam a streamben, de hogy egészen január 1-jéig én brit Disney Plus-ot használtam teljesen legálisan, mert van a briteknél kibocsátott Revolut kártyám, úgyhogy tudtam regisztrálni egy brit akkontot, csak ugye a Brexit miatt már nem lehet elérni Magyarországon a brit Disney Plus-t, úgyhogy lemondtam. De hogy akkor a kérdésem az, Giborike, hogy magyar bankkártyával lehet regisztrálni osztrák Disney Plus akkontot? Kell osztrák segítség, igen. Hát, az a baj, hogy nyilván nem tudom, lehet, hogy megkérek valakit, mert hogy én nagyon szívesen fizetnék egyébként a Disney Plus-ért továbbra is, tényleg nagyon-nagyon-nagyon nekem tényleg, tehát hogy nekem ez a 7 fontot fizettem érte eddig a brit regisztráción keresztül, tehát nekem 7 fontot bőven megért ez a dolog, többet is megérne. Szóval lehet, hogy akkor körbekérdezősködöm majd az ismerősi körömben, hogy van-e valaki Osztrákiában, aki hajlandó nekem beregisztrálni egy akkontot, meg ilyesmi. Ja, egyébként nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt van velünk ma este. Látom, hogy elértük a 88 fős nézőszámot, úgyhogy gyorsan el is tartok egy kis eligazítást, tehát hogy azért szedem szét egyébként ezt a Lego R2D2-t, mert hogy ez egy 9 éves készlet, elég sokat volt kiállt, tehát hogy mióta megvettem, ki volt állítva a lakásban, és az UV-fény hatására megsárgultak az elején a fehér elemek, és azért szedem szét, hogy kifehérítsem a fehér elemeket, és úgy döntöttem, hogy mivel eddig rengeteg Lego összerakós stream volt, most készítek egy Lego szétszedő streamet, és nyilván az a terv, hogy miután kifehérítettem az elemeket, utána egyébként össze is fogom majd rakni ezt a készletet egy újabb stream keretében, úgyhogy hello mindenki, ez a mostani streamnek a témája, és közben pedig nyilván beszélgetünk mindenről, ami csak eszünkbe jut, úgyhogy ha bárkinek van bármilyen ötlete, témája, kérdése, a chat nyitva áll mindenki előtt, és hajrá, beszélgessünk, menjen minden. Jó, közben Dani írja, hogy én most 95-öt lát, én nálam 88-on megállt a mutató, de én a 95-nek is nagyon örülök, sőt, nyilván sokkal jobban örülök, és Krisz, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Még egy kicsit mindig meglep, hogy vannak emberek, akik feliratkoznak a csatornára, és ja, és ráadásul a második hónap, úgyhogy tényleg, egy picit ilyenkor mindig meghatódom, és nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkoztok, meg azt is, hogy itt vagytok velem, és néztek, és beszélgetünk meg minden, tökre élvezem még mindig, pedig már eltelt 2 hónap, úgyhogy tényleg tök boldog vagyok, hogy így pörög a chat, meg minden, tök jók vagytok, nem tudok mit mondani. Közben Macogó kérdezi, hogy a Disney Plus nélkül nem is tudod megvenni a filmet. Nem, mert hogy ugye ez a film csak a Disney Plus-ra kerül fel, tehát semmilyen más szolgáltatónak a kínálatában nem kerül fel, tehát hogy például nem kerül fel a Google Play-re. Tehát hogy 2 lehetőség van. Igen, vagy letorrentezed, vagy hackkelsz magadnak egy Disney Plus akkontot, és ott még extrán fizetsz. Zoli, nagyon szépen köszönöm a cheert is, királyok vagytok. Tök jó ez a ma esti stream. Nagyon jó. Úgyhogy igen, tehát hogy a legjobb nyilván az lenne, hogyha végre megérkezne Magyarországra a Disney Plus, de ezt gyakorlatilag minden egyes streamben megbeszéljük. A jelenlegi információk szerint ősznél előbb Magyarországon nem lesz Disney Plus. Sajnos. Igen, Igen, Dani. Tehát, hogy a Black Widow most egyből a Disney Plus-ra mozis premierrel együtt így van. Viszont nyilván Amerikában jelenleg is vannak mozik, amik nyitva vannak. Tehát, hogy Amerikában jelenleg lehet moziba menni, és tényleg, tehát, hogy egyszerűen én nem látom azt, hogy itt Magyarországon júliusban nyitva lesznek a mozik. Tehát, hogy nem látom. Igen, egyébként tök érdekes, hogy például én a Soul-t is még úgy néztem meg tavaly, ugye tavaly jött ki, nem? Hogy azt még a Disney Plus-on. Na, közben Jézus írja, hogy Kínában is lehet Godzilla versus Kong, most már tart 120 milliónál, pedig Amcsignál még be sem mutatták. Na igen, jó, de egyébként ez tényleg, ugye 31-e az kedd, jól emlékszem? Kedden kerül fel az HBO Max-ra a Godzilla versus Kong, és igazából abban nem is látok semmi meglepőt, hogy Kínában hasít a film, hiszen szerintem Hongkong az egyik város, amit szétcsapnak a szörnyek a filmben, és az olyasmi mindig nagyot megy Kínában, mikor ott csapnak szét épületeket, sőt, mondjuk ki azt is, hogy egy csomó filmben azért rombolnak a szörnyek Kínában, hogy aztán nagy legyen a bevétel Kínában. És azért szerepelnek kínai színészek az amerikai filmekben, hogy legyen piacuk a kínai piacon. Jaj, Zoli írja közben, hogy egy nagyon régi Playten rengeteget beszélgettünk, Bét, kaptál tőlem egy random Lego figurás zacsit is, akkor voltam körülbelül 17 éves, de azóta sem volt senki olyan jófa és közvetlen ilyen asztaloknál, mint te. Örülök, hogy így megmaradt benned ez az emlék, és újból szeretném megköszönni egyébként zacskós minifigurát. Tök jó, hogy ilyen jó élményként maradt meg neked a találkozásunk. Őszinte leszek, én soha nem voltam nagy rajongója a Play It-nek, de azt mindig szerettem, mikor kint voltunk a PC guruval, és tudtunk az olvasókkal beszélgetni, tehát hogy az mindig egy hogy is mondjam, tehát hogy az volt az igazi értelme számomra a Playitnek, mert hogy egészen más az, amikor élőben találkozhatunk azokkal az emberekkel, akik egyébként olvassák a munkánkat. És akkor nyilván itt most elsősorban a PC gurúra gondolok, tehát hogy amiatt volt élmény, hogy mindig jöttek oda az olvasók, akikkel lehetett beszélgetni, elmondták, hogy mit szeretnek az olvasók, meg mindent. Tehát hogy azért szerettem igazán a Playtet, és azért nem bántam igazán soha, hogy ott kell lenni, mert hogy egyébként nem volt soha a szívem csücske a rendezvény, de amiatt abszolút élveztem ott lenni. És igen, Buba, én bizony PC gurus voltam, nem GameStar-os, de remélem ettől még nem szaladsz most el messzire, amiért nem a GS-nek a csapatát erősítettem, hanem a konkurenciánál voltam egyébként. Hát először cikkíró, aztán szerkesztő, végül főszerkesztő. Igen, egyébként Playten egyébként én is nagyon régen voltam már. Nyilván, miután ott hagytam a PC gurut, utána nem nagyon volt okom rá, hogy kimenjek a Playitre. De ezek a találkozások azért bennem is tök kellemes emlékként élnek. Macogú írja közben, hogy egyébként akkor ez a 30 dolláros Disney Plus előfizú eléggé olyan, mint amikor veszel egy drága dolgot, és később magyarázod magadnak, hogy legalább nem cigit vettél a pénzből, a fekete özvenné pedig azzal lehet magyarázni, hogy négyen néztétek meg. Egyébként én azt gondolom, hogy ha Magyarországon elérhetővé válik majd a Disney Plus, akkor itthon nem fognak elkérni 30 dollárnak megfelelő összeget azért, hogy megnézzél egy filmet. Tehát én azt gondolom, hogy az árazás itt Magyarországon, meg úgy általában szerintem Európának a keleti részén Szerintem nem úgy lesz. Lehet, hogy tévedek, de szerintem a Disneynek fontolóra kell vennie, hogy nálunk nem annyiba kerülnek a mozi jegyek, mint például mondjuk a briteknél, ahol mondjuk így, hát 3000 meg 4000 forint alatt nincsen mozi jegy, hogyha átszámolod fontból. Tehát, hogy azt egyszerűen nem látom magam előtt, hogy itthon 9000 forintot fognak kérni egy premier filmért. Lehet, hogy tévedek, de én egyelőre úgy gondolom, hogy ezt itthon nem fogják meglépni. Ez esetben egyébként nem bánnám, hogyha egyszer az életben igazam lenne. Jézus írja egyébként, hogy ha marad az infláció, nálunk sem lesz olcsóbb a mozi jegy. Hát egyébként nyilván mozi jegy már soha nem lesz olcsóbb, mint volt, és egyébként simán el tudom képzelni, hogy amikor újra kinyitnak a mozik, akkor eleve drágábbak lesznek, mint amikor bezártak. Tehát nyilván lesz emelkedés, de szerintem azért még messze vagyunk azoktól a mozi egy áraktól, mint ami a briteknél van. Nálunk a Steamen nincs a régiókhoz beállítva az árak, Ukrajnában meg olcsóbbak a játékok, ezért is volt régen régiók rajtuk. Nem hasonlítanám egyébként ezt össze a videójátékokkal, mert például itthon például a Netflix is olcsóbb valamivel az előfizetés, mint hogyha Amerikában dollárban fizetnél elő. Tehát, hogy én pont azért fogom megszüntetni egyébként a mostani Netflix fiókomat, mert egész egyszerűen én még akkor regisztráltam, amikor Magyarországonban még kanyarban sem volt Netflix, és VPN-nel néztem, és valahogy a mai napig nem értem, hogy, de sikerült a saját bankkártyámmal regisztrálnom egy amerikai akkontot, és mind a mai napig az amerikai akkontért fizetek. Tehát, hogy én egy hónapban a Netflixért több mint 5000-et fizetek az Ultra HD csomagért, ami azt hiszem, hát majdnem már több mint 1000 forinttal drágább, mint hogyha európai áron venném. Úgyhogy most volt egy promóciós kódom, amit jelenleg használok, és hogy amint ez a promóciós kód lejár, megszüntetem az előfizetésemet, és be fogok regisztrálni egy új előfizetést magyar akkunttal, mert mi a francia fizetnék ugyanazért többet, miközben itthon olcsóbb. Igen, azzal tisztában vagyok, hogy az amerikaiaknál alapvetően több tartalom van a Netflixen, mint nálunk, de hogy ez valójában nincsen egálban. Tehát, hogy nem azért drágább az amerikai Netflix, mert hogy ott több a film. Tehát, hogy ez nem így működik. Azt a mindenit írja, hogy én lemondtam a Netflixet, egyszerűen nem látom értelme, és semmi normális nem jut ki rajta mostanában. Én biztos, hogy nem fogom lemondani egyébként a Netflixet, hanem egész egyszerűen csak beregisztelem az olcsóbb európai csomagot. Én minden héten találok rajta egyébként olyan filmeket, amiket szívesen megnézek, akár régi filmeket, akár újakat. Nem azt mondom, hogy a filmművészet csúcsa az, ami a Netflixen nézhető, de én mindig találok rajta a néznivalót, és idén is van egy csomó olyan dolog, amire kíváncsi vagyok, úgyhogy én mondjuk biztos, hogy sokkal hamarabb mondanám le az HBO Go előfizetésemet, mint a Netflixet. Tehát, hogy én és a Netflix tök jóban vagyunk, én szeretem a Netflixet. Igen, tehát hogy az, hogy melyik régióban mérhető el egyébként a Netflixen, az egy ilyen borzasztóan keszekúsza jogi útvesztő eredménye, ugyanis nyilván az kerülhet föl a Netflixre, amit a Netflix meg tud venni az adott régióra. Tehát, hogyha a Netflixen múlna, akkor a Netflixen mindent látni lehetne. Mindent, de hogy ez nem így működik. Tehát, hogy vannak olyan tartalmak, amik egész egyszerűen nem lehetnek ott a Netflixen a mi régiónkba, mert hogy mások vették meg őket ilyen online terjesztésre. Tehát, hogy ezért van az, hogy például lekerült a Jó barátok a Netflixről, és egy nappal később pedig fölkerült kb. Az HBO-ra. az HBO Go-ra, mert hogy dílek vannak folyamatosan. És tényleg, tehát hogy ez ilyen jogi dolog, hogy mi az, ami elérhető a Netflixen egyes régiókban, meg mi az, ami nem. Forgalmazási jogokról van szó, és a forgalmazási jogoknak is van több változata, vannak ugye a mozifilmes jogok, vannak azok a jogok, amikor eladod a filmet, tehát hogy amikor kikölcsönzöd a filmet, arra is külön jogok vonatkoznak, meg külön jogok vonatkoznak arra, amikor egy előfizetés keretében érhetsz el különböző tartalmakat. Tehát hogy tényleg ez borzasztóan bonyolult és nem egyszerű képlet, megérteni sem, meg átlátni. Tehát hogy én sem látom át, megértem teljesen pontosan, de hogy tényleg, tehát hogy ez mindig mindenféle szerződéseknek a függvénye, hogy az egyes szolgáltatóknál adott időpontban milyen tartalmak érhetőek el. Lehet, hogy egyébként hülyeséget mondtam, hogy most fönn van a... De csak példaként mondtam a Jó barátokat, lehet, hogy nincsen fönn a Jó barátok az HBO Go-n. Lehet, hogy ezzel hülyeséget mondtam, csak példaként említettem, hogy amikor valahonnan lekerül a Jó barátok, mint ahogy például lekerült a Netflixről, olyankor általában egy nappal később azonnal visszakerül valamelyik másik szolgáltatónak a kínálatába. Macogó kérdezi, Levi kérdezi, hogy TUF FX 504, őszintén szólva fogalmam sincsen, az biztos, hogy Asus gép, és benne van a csatornának a leírásában, hogy pontosan milyen konfiguráció ez. Ez itt nem az én gépem, hanem a Málnás Pitéjé kölcsön van, és ezen keresztül streamelek, de azt hiszem, hogy ez nem TUF gép, hanem valami más. De hogy Asus gép, ez tény. Na, most egy picit gondolkodnom kell azon, hogy folytassam a szétszedést, mert elírtam egyébként a setnek az egyik legbonyolultabb részéhez, ahol már ilyen technik szintű összerakás van, úgyhogy most már nem olyan egyszerű leszedegetni róla az elemeket, itt most már észnél kell lenni. És valahogy azt kellene meg... Aha, akkor itt van, hát eléggé szétkaptam szerencsétlen Artut most már. Most már nem csak a fejét vesztette el, hanem a két lábát is, és ilyen Inga úra módjára van szegény, de akkor oké, akkor folytatom a lábakkal a szétszerelést. Látom, közben írja Attika, hogy április 15-től lesz fenn az HBO-n a Jó barátok, akkor csak valami rémlet, hogy hamarosan ott lesz a Jó barátok. Azt láttam, hogy van valami összefüggés a Jó barátok és az HBO között. Ez ragadt meg az agyamban. Never Country kérdezi, hogy éjjó, fehérítés céljából szedett szét a kis Robit. Így van, ugye... Ez az Artuset, ez 2012-ben jelent meg, tehát majdnem 9 évvel ezelőtt, én akkor meg is vásároltam, és bizony a robotnak az elején már vannak olyan alkatrészek, amik elkezdtek megsárgulni, úgyhogy tényleg azért szedem szét, hogy az elemeket ki fogom fehéríteni, és amint sikerült kifehérítenem őket, utána egyébként össze is fogom rakni. Tehát... Csak azért szedem szét, hogy újra a régi fényében tündökölhessen a kis robot. Úgyhogy, ha minden jól megy, akkor a héten ki is fehérítem majd az elemeket, ami azt jelenti, hogy valamikor az elkövetkezendő hetekben össze is fogom újra rakni. Össze is rakom újra. Dani írja, hogy elég lett volna a fal felé fordítani. Végül is lehet, igen. Tehát, hogy így néha, lehet, hogy azt kellene csinálnom, miután kifehérítettem, hogy így hetente forgatom, és akkor sokkal lassabban fognak újra kifehéredni az elemek. Ne. Ilyen pici alkatrészeket szenvek, szétkapni mindig egy picit kínlódás, és ezen még a szeparátorom sem segít. Balika írja, hogy amúgy Artuditu nélkül a Jedik és a lázadók sokszor elbuktak volna, mindenki azt hiszi, hogy az erő és a Jedik mentetné meg a galaxist, de valójában Artu mullott minden. Egyébként ez nem hülyeség, és gondolkodtam is azon, hogy azt a címet adom a mai streamnek, hogy megteszem, ami még Darth Vadernek sem sikerült, hogy szétszedem Artut, de végül úgy döntöttem, hogy nem ezt a címet adom, de tény, hogy ha Artu nem lett volna, akkor a galaxis sokkal hamarabb elbukik. Mármint, hogy, na, tehát, hogy Artu nélkül a lázadók sehol nem lennének. Ez egészen biztos, tehát, hogy ez konkrétan tény. Szia, Samu! Köszi szépen, hogy benéztél ma este is. Üdv a körünkben. Épp az Artu-Ditu szettet szedem szét méghozzá azért, hogy kifehérítsem majd a megsárgult fehér alkatrészeket. Ez az első olyan LEGO stream, amiben nem építek, hanem kvázi rombolok. Közben egyébként újra megbeszéltük, hogy jó lenne, hogyha lenne már itthon Disney Plus, mert hogy jön a Fekete Özvegy július 9-én, viszont sajnos még mindig úgy áll a helyzet, hogy nyáron még nem lesz itthon Disney Plus. Nem lenne rossz egyébként egy bejelentés, amivel legalább amivel így megerősítik, hogy egyébként ekkor várható a megjelenés. Buba írja, hogy $30 nem lenne rossz egy 4K filmért, a Blu-ray lemezek is hasonló áron mennek, a gond ott van, hogy a Blu-ray nagyon sok plusz költséggel jár a kiadónak, még egy streaming szolgáltatás nem, gondolok itt a lemezek legyártása, logisztikára, az áruházak saját profitjára, 27% adóra, stb. Ha ezen felül még 3000 forintos előfizű is kell, az mocsokság szerintem. Egyébként ez tök legit, de tényleg azt mondom, hogy nem beszélhetünk még arról, hogy itthon is ennyibe fognak kerülni az esetleges Disney Plus tartalmak. Ezt egyébként nem tudhatjuk. És egyébként ezt a $30 állat egyébként az is egy kicsit sokkolóvá teszi magyar szemmel, hogy ezért a $30 nem kapod meg a filmet, hanem addig nézheted meg, amíg fönn van a Disney Plus kínálatában. Mert hogy azt hiszem... Tehát, hogy nem lesz örökké tiéd ez a film. Hát, hogy ilyen szempontból még durvább az a $30, de én tényleg azt gondolom, hogy itthon egyszerűen nem fognak $30 elkérni egy extra premierért. Tehát, hogy én ezt jelen pillanatban elképzelhetetlennek tartom. Tehát, hogy azért a Disney évek óta jelen van egyébként Magyarországon, tehát hogy van hivatalosan Disney Magyarországon, és nekik tudniuk kell, hogy egyszerűen itthon nem lehet eladni egy filmet $30. Nekem ez a meglátásom, de nyilván a pakliban bőven benne van, hogy tévedek. Buba, egyébként az nem 100%-ig igaz, amit írsz, hogy a moziknak a jegyeladásokból nincs bevétele. Ez konkrétan azért ez így nem igaz. Tehát, hogy a mozi a mozinak is van származik bevétele abból, amikor te kifizetsz mondjuk 1800 forintot egy mozi jegyért, és ez a világon mindenhol így van. Tehát, hogy tény, hogy a bevétel jelentős része az a kólából, a popcornból, meg az összes többi cuccból van, de a jegyárakból is van bevétele a mozinak. Tehát, hogy az nem úgy van ám, hogy amit kifizetsz 1700 forintot, vagy 1800 forintot egy filmért, az konkrétan mind a forhal... Egészségedre, Oberon. Ez egy nagyon szép sorozat volt. Gratulálok. Gratulálok. Igyál egy kis vizet. Az a biztos. Szóval na, tehát hogy nem a mozi egy bevételeknek nem a teljes része megy a filmek forgalmazóinak. Jaj. Igen, Lobika. Abból nem lehet baj. Megérkezett a sztár. A stream valódi sztárja fölébredt, hogy csillapítsa szomját. Na. Lassan több időt töltök az asztal alatt, mint felette. Koncentrálnom lesz. Na, az nem az én vizem, az direkt a macskának van ide rakva. Az én vizem az itt van. Tehát, hogy ez a pohár víz az asztalon, az direkt a cicának van ide készítve, mert hogy konkrétan ez most már lényegében hagyomány, hogy a cica megérkezik a streamben, és itt csillapítja a szomját. Van neki egyébként a konyhában egy kis tálkája, amiben ott van a víze, de nyilván ahhoz ki kellene sétálni. Meg kellene tenni ezt a kőkemény 4-5 métert, úgyhogy teljesen logikus, hogy itt iszik az asztalon. Meg hát lássuk be, mindannyian tudjuk, hogy nem miattam vagytok itt, hanem a cica miatt. És hát jelen pillanatban a cicát csak vízzel lehet fölcsalogatni az asztalra, úgyhogy ha nem lenne víz, nem lenne Oberon sem. Tehát hogy ez itt kőkemény biznisz. Nem buba, tehát hogy nem, ez egyébként nem, tehát hogy itthon örülnek a mozik, ha vetítetik a filmet, ez nem igaz. Tehát hogy ez nem így működik. Hát ezt nem láttátok, de a cica azt hitte, hogy valami ehető kezdett el gurulni, és villámsebességgel csapott le a fehér Lego elemre, aztán csalódott pofival továbbment. Na, tényleg egész jól haladok. Azt nézem egyébként, hogy úristen, már másfél órája szedem szét ezt a készletet. Úgyhogy ez azért egy ilyen több mint 2000 darabos szettet szétszedni, ez azért nem olyan egyszerű feladat, pedig itt aztán tényleg még csak arra se kell koncentrálnom, hogy jó helyre kerüljenek a dolgok, hanem csak egész egyszerűen, mint egy gépnek szedegetnem kell szét a különböző alkatrészeket. Samu kérdezi, hogy mennyire vagyok benne az akciófigurák gyűjtésében, és ha igen, magasabb szinten is gyűjtöd őket, például Hot Toys. Hát én... Az elmúlt nagyjából egy évben kezdtem el venni magamnak akciófigurákat, de hogy én csak ilyen cuccokat veszek, mint például a Black Series, a Marvel Select vagy a Marvel Legends, őszintén szólva nincsen szívem kiadni, hát konkrétan ilyen 80-tól, mit tudom én, 200.000 forintig terjedő összegeket Hot Toys figurákra, vagy bármelyik másik márkának az ilyen figuráira. Én Hot Toysból a kis Cosbaby figurákat gyűjtöm, már amikor lehetőségem van rá, mert hogy Európában nagyon kevés jut el. Én azokat szeretem, de hogy nem tudom rávenni magamat arra, hogy tényleg kifizessek 80.000 forintot minimum egy Hot Toys figurára. Egy pókember figuránál Egy pókember figuránál remegett a kezem, amit meg lehetett volna venni, azt hiszem, nagyon jutányos áron 70 ezer forintért, de egyszerűen végül lebeszéltem magam róla. Azt a mindenit itt kérdezi egyébként, hogy az HBO Go és az Amcsi HBO Max között mekkora az átfedés. Hát igazából a kettőről azt kell tudni, hogy az két különböző szoftver valójában, tehát hogy ilyen különbség mindenképpen van köztük, hogy az HBO Max az nyilván amerikai fejlesztés, az HBO Go pedig magyar fejlesztés egyébként, tehát hogy a Max az egy jóval komolyabb szoftver, olyasmi inkább, mint a Disney Plus, és nem olyan, mint az HBO Go, de hogy ami a tartalmat illeti, az igazából megint csak ország kérdése. Tehát, hogy idén például ugye meg fog érkezni az HBO Max Magyarországra is, mivel megérkezik Európába, így lesz Magyarországon is, le fogja váltani az HBO Go-t, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk is elérhetők lesznek például a premier filmek az HBO Maxon. Tehát, hogy hiába fog elindulni itthon az HBO Max valamikor, ha minden igaz, nyáron vagy az ősz elején, attól függetlenül a Matrix 4-et nem lehet majd megnézni itthon az HBO Maxon. Jézus, de hogy így konkrétan tudom, hogy az HBO Go-t azt konkrétan magyarok fejlesztették, tehát hogy ez olyan biztos, mint hogy itt ülök és streamelek. Buba írja, hogy nem, Buba, nálunk nem lesz egyik premier film sem, tehát hogy az HBO Maxra fölkerülő mozifilmek, azok csak az Egyesült Államokban lesznek elérhetők, az HBO Maxon sehol máshol. Tehát, hogy ez megint arra vezethető vissza, amit korábban mondtam, hogy hova vannak eladva a filmeknek a vetítési jogai. Tehát, hogyha mondjuk, tegyük föl most, már lenne jelen pillanatban HBO Max Magyarországon, a Godzilla akkor se kerülne fel jövő szerdán a kínálatba. Tehát, hogy a mozi premierrel egy időben történő HBO Max-os premierek, azok kizárólag az Egyesült Államokra vonatkoznak. De egyébként tényleg az HBO Go, az konkrétan magyar fejlesztés. És szerintem nyilván, tehát, hogy lokalizálhatták más országokba is. Jaj, Attika kiváltotta mutas egy random Lego készletet, feláldozott erre 5000 pontot, és hát nyilván ez a random Lego készlet, ez nem az R2D2 lesz, úgyhogy kérek egy pillanat türelmet, ezeket az elemeket még szétbontom, ami itt van a kezemben, és már is hozom a mai esti random Lego készletet, egy pillanat türelem. Na és akkor... A ma esti random Lego készlet az a Razor Crest, a Mandalorianból ismerős űrhajó, ami alapvetően nekem egészen tetszik, tehát hogy tökre élveztem összerakni. Egyetlen problémám van vele, hogy a leszálló talpakat, kimondtam, hogy Star Wars csodálatos, tehát hogy megint izgalomba jöttem és nem figyeltem a kiejtésre. Szóval, Razor Crest, egyetlen egy bajom vele, hogy elképesztően bénán vannak megcsinálva a talpai, amiken áll lehet. Tehát, hogy ez egyszerűen nem így néz ki a sorozatban. Aki emlékszik rá, ezeknek a talpaknak kellene, hogy legyen egy kinyúló szára, és azon kellene lennie ezeknek a kis talpacskáknak. A sorozatban ez úgy néz ki, hogy amikor leszáll a gép, akkor innen, ebből, a járműnek ebből a két részéből így ki nyúlnak a talpak, és úgy tud leszállni. Na, ez ennél a készletnél, szerintem maga minden más tök jól néz ki, a hajtóművektől kezdve, a hajótesten át minden, tehát úgy néz ki, mint a sorozatban, egyedül a talpak bénák, ezt nagyon sajnálom, és És egy csomót gondolkodtam rajta, hogy nekem kellene megcsinálnom a talpakat rendesen, de hogy egész egyszerűen nekem nincsen ehhez türelmem, meg tehetségem, hogy kijavítsam a szetnek ezen a részét, és még az interneten sem találtam olyan megoldást, ami alapján meg tudnám csinálni. De ettől függetlenül nagyon szeretem ezt a járművet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Atti, hogy kiváltottad a pontot, és így meg tudtam mutatni. Egy picit le is helyezem ide, meg még nem tudom, megforgatom a levegőben, így néz ki hátulról, így látjátok a hajtóművet. Nyilván ki lehet nyitni egyébként a rámpát, itt hátul, hopp, leesett egy darabja. Vannak rajta matricák, belül még nem igazán van kidolgozva, de egyébként lenyithatók az oldalai is. Tehát, hogy ki lehet nyitni itt az oldalait így, mind a kettőt oldalát, és akkor így, tehát, hogy játszható a készlet, tehát, hogy nem csak kiállítani lehet, de játszható is. Hups. Ah, ja igen, kiesett, tehát, hogy először nem értettem, hogy mi, de hogy például van benne karbonba fagyasztott figura, amit ki lehet venni belőle, és az hullott ki egyébként, mikor lenyitottam az oldalát. Tehát, hogy alapvetően szeretem, nyilván nem fogok 3D nyomtatni hozzá semmit, tehát, hogyha valaha kiegészítem ezt a szettet, nyilván biztos, hogy eredeti LEGO elemekből fogom megcsinálni, de hogy tényleg, tehát, hogy nagyon szeretek legózni, nagyon szeretek építeni, de nincsen tehetségem ahhoz, hogy kiegészítsek egy ilyen LEGO szettet. Úgyhogy, ja. Van egyébként még a tetejénből kiszedhető még egy mentőkabin is egyébként, ami utána elrepülhet. Szóval alapvetően tök jól meg van csinálva, szeretem, egyelőre a talpait rontották el. Közben Zoli kérdezi, hogy mit gondolok a matricákról a LEGO szettekben, én személy szerint jobban örülnék, ha festve lennének, én ezzel 100%-ig egyet értek, egyszerűen gyűlölöm a LEGO matricákat, tehát hogy agyvérzést kapok tőlük, tehát hogy a kis bumszli ujjaimmal egyszerűen nem tudom őket soha igazán szépen felrakni, és én is sokkal jobban örülnék, hogyha azok az elemek festve lennének, és nem matricák lennének. De hát sajnos ez egy olyan álom, ami valószínűleg soha nem fog teljesen megvalósulni, hogy minden matricát kiváltsanak festett elemekkel. Tehát, hogy erre így nem látok a közeljövőben túl sok esélyt. Sajnos. Na, tényleg Atti, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy kiváltottan a random LEGO szettet. Most vissza is repülünk a Razor Crest-tel a helyére. Közben láttam, hogy Buba kérdezte, hogy mennyi pénzt költöttem már LEGO-ra. Hát őszintén szóval nem merem összeszámolni, de mivel most már több mint 12 éve gyűjtök újra LEGO szetteket, így meglehetősen komoly összeg van már itt körülöttem LEGO szettekben. Tehát, hogy én csak nyugdíj alapnak hívom. Tehát, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy engem ebből el lehet majd temetni. Tehát, hogy senkinek nem kell komoly költségekbe vernie magát, hogy mondjuk nem is akarom, hogy eltemessenek, hamvasszanak el, de hogy szerintem egy ilyen 30-40 hamvasztás biztos ki fog jönni majd abból, ami itt van LEGO-ból, és mondjuk valaki eladja, mert hogy nekem igazából akkor már teljesen mindegy lesz, és akkor lehet majd fedezni az elföldelésemnek a költségeit többek között. Émi írja, hogy szívesen jön matricázni. Hát jó. Én tényleg, én nagyon nem szeretem. Mindig tök, tudom, hogy hülyén hangzik, de hogy így stresszes leszek a matricáktól, és nagyon ritkán van az, hogy sikerül mondjuk rendesen, egyenesen, meg passzolóan fölragasztani. Borzasztó, nem tudom. Nem szeretem a matricákat a LEGO-kba, egyáltalán nem. Szia Bence! Üdv köztünk! Jézus kérdezi, hogy ha már hamvasztás, akkor van már hely, hol akarod, hogy szétszórjanak? Hát nem tudom, szerintem nekem bőven jó lesz a hátsó kertben. Vagy éppen ahol, amikor fúj a szél, akkor csak így dobják, lódítsák meg az üveget, aztán hadd szóljon. Nincsenek nagy elképzeléseim. Tehát, hogy nekem őszintén szólva, amikor már hamu leszek, teljesen mindegy. Akár a WC-n is lehúzhatnak. Tehát, hogy így nem hiszem, hogy majd speciális utasításokat hagyok magam után, hogy gyerekek, menjetek föl, mit tudom én, 3500 méterre helikopterrel, és szórjatok szét a Nemzeti Vadaspark felett. Tehát, hogy így nem látom magam előtt, ahogy végrendeletet írok ebből. Igazából az lenne a legjobb, hogyha beraknának valahova egy kandallóra, egy szép mintás üvegben, aztán jönne egy macska, leverne, és utána föl kellene porszívózni. Tehát, hogy az így passzolna, azt hiszem, hozzám. Tehát, hogy ezt így el tudom képzelni. Nyilván van egy olyan gyanúm, hogy Oberon majd nem tud már leverni a patkáról, de nekem igazából megfelel majd bármelyik másik macska is. Dani írja, hogy te leszel a magyar legósok leninje, és berakunk a Lego House-ba. Jó, azt mondjuk így lehet, azt mondjuk nem hangzik olyan rosszul, hogy csempészétek be a hanvaimat a Lego House-ba, tehát hogy hagyjatok ott az egyik sarokban. Az mondjuk nem hangzik olyan rosszul. Ezt még átgondolom. Még, ha szerencsém van, akkor még van némi időm gondolkodni ezzel, hogy mi legyen a hanvaimmal. Szevasz Giborikek, köszi szépen, hogy benéztél. Richard írja, én attól félek, a macskák a leverport egyéb célokra használnák föl. Hát igazából nekem azzal semmi probléma, hogyha egy macska felszippantana. Tehát tényleg, tehát, hogy nekem akkor már teljesen mindegy lesz. Szia Shadow Treat! Köszi szépen, hogy benéztél! Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, aminek a témája R2D2-nak a szétszedése, amivel már meglehetősen jól haladok alapvetően. Igazából már csak itt vannak olyan részek, amik arra emlékeztetnek, hogy ez egy Lego droid volt. Balika írja, hogy mesélt a szüleimnek rólam és a streamről, elkezdtem megkeresni a neten, mennyit érnek a gyerekkori legóim, erre a szüleim, 70 év körüliek elkezdtek legózni, találtam 1985 előtti legókat, aminek megvan minden része, plusz az összerakási papír is. Hát az zseniális, mármint hogy ez így összességében nagyon jól hangzik, hogy a szüleid egyrészt elkezdtek legózni, az zseni, de az meg különösen jó, hogy van olyan 85 előtti legód, aminek megvan minden alkatrésze, és még az összerakási mutató is megvan hozzá. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyesmi azért alapvetően ritka. Úgyhogy most egyébként tök kíváncsi vagyok, hogy milyen legókat találtatok otthon. Nem, igazából még csak nem is kell, hogy elmondd, hogy pontosan melyik szettek, hanem hogy kalózos, város, mármint hogy keszülös, vagy space, vagy klasszikus city. Tök kíváncsi vagyok, hogy milyen legókra bukkantatok. Bár velem történne ilyesmi, de sajnos én tisztában vagyok vele, hogy a régi legóim már egyrészt biztos, hogy nem hiánytalanok, az építési útmutatók meg évtizedekkel ezelőtt elvesztek egyébként. Ez egy nagyon fura sztori, mert hogy emlékszem rá, hogy még nagyon kicsi gyerek voltam, tehát hogy annyira nagyon kicsi, hogy szerintem még 10 évesen nagyon voltam, és apám egyszer valamiért így kihajította az építési útmutatókat, de hogy konkrétan kidobta. És hát soha nem volt alkalmam megkérdezni tőle, hogy miért csinálta, de hogy konkrétan szemétre dobta őket. voltak neki ilyen furcsaságai sajnos, úgyhogy ja, az én legóimnak az építési útmutatói már a 90-es évek elején a kukába kerültek. Zoli írja, mintha olvastam volna valahol, hogy van esély a Classic Space visszatérésére. Hát, szerintem arról olvashattál, hogy volt ugye nem olyan régiben egy szavazás, ahol lehetett szavazni arról, hogy a LEGO az idei évfordulóra milyen készletet támasszon fel egyetlen készlet erejéig. És hát az a helyzet, hogy azon a szavazáson, amikor én legutóbb figyeltem azt a szavazást, a Bionicle készletek vezettek. Úgyhogy, ahogy én tudom, jelen pillanatban túl sok esély sajnos nincsen a space setteknek a feltámadására, mert hogy a szavazáson tényleg a Bionicle settek vezettek minden előtt, tehát a Pirates, a Kessel és a Space előtt is, tehát hogy bődületesen sok szavazat érkezett a Bionicle-re. Evikusz, nagyon szépen köszönöm a követést! Mindenki másnak is egyébként, akit nem neveztem néven, csak most pillanatra pont rápillantottam a csetre, és felvillant Evikusznak a neve, úgyhogy neki külön is meg tudtam köszönni. Zoli kérdezi, hogy hogy állok a Bionicle-höz? Hát az van, hogy nekem semmiféle kapcsolatom nincsen a Bionicle-lel, ugyanis amikor a Bionicle népszerű lett, akkor én már nem legóztam, amikor pedig újra elkezdtem legózni, akkor már nem volt Bionicle, és őszintén szólva én mindig ilyen furcsán tekintettem a Bionicle-re, én sosem éreztem a Bionicle-t rendes legónak, tehát hogy egészen eltérő szisztémaként kezeltem, ami nyilván ilyen-olyan módon csatlakoztatható a klasszikus elemekhez, de hogy így nem tudom, Bionicle elemekből Bionicle-t lehet építeni, és tényleg, tehát hogy de hogy ez nem tapasztalat, hanem csak ezt gondolom róla, mert életemben nem raktam össze egyetlen egy Bionicle szettet sem. Szia Kokanoid, nagyon szépen köszi, hogy itt voltál ma este is velünk. Na, Jézus írja, hogy 2015-ben volt egy feltámasztás a Bionicle-nek, hát engem az is teljesen elkerült, tehát hogy tényleg én nem látom magam előtt, hogy valaha pénzt adnék egy Bionicle szettér. Egyszerűen nekem azok az építmények sosem tetszettek. Úgyhogy én Bionicle szűz vagyok igazából, és valószínűleg Bionicle szűz is maradok most már életem végéig. Bármilyen hülyén is hangzik ez. Igen, túlzottan is eltérnek a hagyományos legókészlettől. Igen, egyébként simán el tudom képzelni, hogyha akkor lettem volna gyerek, amikor a Bionicle menő volt, akkor lehet, hogy megszerettem volna. De hogy így tényleg, hogy a Bionicle pont akkor érte a világkorát, amikor én épp egyáltalán nem foglalkoztam legóval, tehát hogy akkor lehettem egyébként középiskolás. És tényleg, tehát hogy abszolút elkerült. A létezésükről tudtam, azt is tudtam, hogy van animációs film, meg minden, meg videójáték, de soha nem fogtam még csak a kezemben sem egyet összerakva. Amikor Vikiéknél voltunk vidéken, és előkerültek Simon-nak a legói, akkor láttam egyébként Bionicle szettet. Shadow Treat kérdezi, hogy miért szedem szét. Azért szedem szét, mert hogy nagyon 9 éves ez a készlet, és az UV fény hatására már egy csomó alkatrész, fehér alkatrész megsárgult róla a készletben, úgyhogy most azért szedem szét, hogy kifehérítsem a megsárgult alkatrészeket, és amint ezzel megvagyok, utána újra össze fogom építeni egyébként Artut. Tehát, hogy nem azért szedem szét, hogy elpakoljam, vagy eladjam, vagy bármi, hanem egész egyszerűen ki fogom fehéríteni a megsárgult elemeket, és utána újra össze fogom rakni. Fú, Émi írja, hogy engem amúgy tökre érdekel, hogy kinek mi volt az első Lego szettje, erre annyira szívesen válaszolnék, de őszintén szólva fogalmam sincsen. Tehát, hogy egész egyszerűen én már nem emlékszem rá, hogy mi lehetett az első Lego szettem. Ugye múltkor beszélgettünk már erről, és emlékszem az első Space szettemre, de hogy mi lehetett az első Lego szettem, azt nem tudom. Pedig Buba írja, hogy pedig neked adhatnám, mármint hogy Bubának, az Arturitút, abban egész biztos vagyok, hogy örülnél neki. Nagyon. De valószínűleg viszonylag kevés esélyt látok erre. Azt láttam egyébként, hogy Dani írta, hogy majd küldünk neked streambe, hogy rakjál össze egyet. Egyébként, hogyha küldtök nekem egy Bionicle szettet, akkor esküszöm, hogy összerakom egy streamben. Na, itt az utolsó nagyobb rész, amit szét kell szednem, és most így hirtelen azt tudom, hogy hogy kezdjek neki. Hát így. Egy erőteljes mozdulattal szétszakította Arturitu testét. Már csak a hírmondója maradt, hogy ez valaha egy Astra droid volt. Valahol a távolban felsikolt egy Luke Skywalker, a szeme sarkából könycseppek indulnak meg az arcán. Valahol a távolban C-3PO egy ó teremtőm felkiáltással búcsúzik el Artutól, aki spoiler, hamarosan vissza fog térni közénk. És leesett egy elem, és fogalma sincs, hogy hova. Kicsit óvatosabban kellene szétcsapnom Artut. Ha, könnyen lehet, hogy ezt már csak porszívózással fogom megtalálni. Na, közben látom, hogy Shadow Treat írja, hogy az ott tinkeringben a régi elsárgult dolgokat UV-val fehéríthető. Így van, az elsárgult elemek fehérítéséhez egyrészt kell UV-fény, de az UV-fénynél jóval fontosabb, hogy legyen hidrogén peroxid oldat, mert hogyha az elemeket simán csak kirakjuk az UV-fényre, akkor semmi nem fog történni azon kívül, hogy tovább sárgulnak. Úgyhogy valóban a fehérítéshez kell UV-fény, de az UV-fénynél sokkal fontosabb, hogy legyen kvázi katalizátor, ami az UV-fény hatására kifehéríti az elsárgult elemeket, és az a hidrogén peroxid oldat. Didi, hogy... Ati, köszi szépen, hogy benéztél. Jó pihenést! Azt nézem, hogy lassan 2 óránál tart a stream. Szerintem egyébként egy nagyjából fél órán belül szét lesz szedve ez a droid. Most már tényleg a finishben vagyok. Melyik régi útmutatóra gondolsz, Shadow Treat? Ja, természetesen, az összes Lego készletemnek, ami nekem megvan, azoknak az összesnek megvan az építési mutatója, tehát hogy én vigyázok rájuk. Szerintem Artunak még a doboza is megvan. Én úgy emlékszem talán, hogy a pincében még a doboza is megvan. De az építési útmutatója az egészen biztos. Az összes Legómnak, hál' Istennek, megvan még az építési útmutatója. Tényleg venni kéne Legót, megint nem vitt Legót, venni kéne Lottót, megint nem vitték el az ötöst, több mint 2 milliárd a nyeremény, abból nem csak Legóra futná, de hanem egy óriási házra is, amiben elférne a Legó. Lottózni kell. Más esélyt jelenleg nem látok arra, hogy legyen egy meg kellően nagy méretű házam. Tök érdekes, hogy azt írod egyébként, Dani, hogy az építési útató a kisebbik gond, az fenn van online. Pont múltkor jártam pórul ezzel, mert amikor ugye raktam össze a kifehérített elemes Volkswagen kisbuszt, akkor nem azt az útmutatót töltöttem le, ami az én készletemhez tartozik, hanem egy újított verziót, és azért is volt néha, hogy teljesen össze voltam zavarodva, hogy akkor most hogy hiányozhat elem, miközben mindent kiszámoltam, mert hogy olyan útmutatót töltöttem le a netről, ami nem ahhoz a verzióhoz tartozik, amit én vásároltam meg. Nyilván az én verziómnak az építési útmutatója is fönn van a neten, de ettől függetlenül egyébként mostantól, tehát hogy Artut például nem a netről letöltött útmutatóval fogom összerakni, hanem a saját papíros útmutatóimban, mert simán el lehet képzelni, hogy megint letöltök egy olyat, ami nem pontos. Úgyhogy a szétszedett készleteket a jövőben csak is a saját kis útmutatóim alapján fogom összerakni. Egyébként tök érdekes, hogy a... a Volkswagen kis busznak legalább 4-5 féle különböző építési útmutatója van az interneten elérhető. Ja igen, kell egy ház. Én azt se bánnám, hogyha nem az óceán partján lenne, hanem bárminek a partján, csak lenne egy akkora házam, amiben elférnek a legóim, az összes. Azt kell, hogy mondjam, hogy ebben jó sok kifehérítendő elem van, úgyhogy valószínűleg nem is fogom tudni egy húzamban kifehéríteni az összeset, hanem valószínűleg több alkalommal lesz szükség, hogy az összes fehér elem kifehérítődjön. Zsolt kérdezi, hogy múltkor barangoltam a Lego oldalán, és ez a minifig tartó cucc, ez új. Arra a kis falra akasztható tárolóra gondolsz? Vagy mire gondolsz pontosan, Zsolt? Mert a Legónak már korábban is ilyen display megoldása, amiben minifigurákat lehet pakolni, de én soha nem vettem meg, mert egyszerűen túl drága volt ahhoz képest, hogy milyen kevés minifigura fér bele. Ezért inkább készítettem magamnak sajátot. Ikeás képkeretből, ugye? És abból ugye nem is olyan régen volt stream is. Bogyi, nem mint hogyha zavarna egyébként, hogy beírod a Twitter meg a Geek Life parancsokat a chatbe, de hogy a chat ezt megoldja automatikusan, tehát hogy folyamatosan jönnek maguktól a Twitter és a Geek Life ajánlások, mert hogy be van állítva az automatika, tehát hogy valójában nem kell őket külön beírogatni. Jaj, unatkozom. Ó, hát ez szomorú, akkor ez nem lehet túl jó stream, hogyha unatkozol közben. Sajnálom. Próbálom a lehető legszórakoztatóbb streamet csinálni, de akkor ezek szerint kevés sikerrel. Nem tudom. Most mondanám, hogy Jobbika, gyere ide, de hát alszik a macska. Hozhattam volna valamivel több tárolót, mert hogy így kezdene megtelni a tárolóim, amiket ide készítettem. Úgyhogy lehet, hogy mindjárt kiszaladok egy extra valamiért, amiben tudom pakolgatni az elemeket. Igen, a sötét szürkét ölthetném a kis tálcába, és igen, a sötét szürkét, azt hittem, hogy sokkal több sötét szürke elem lesz, és egyébként valóban ez nem olyan rossz ötlet, hogy ezt most kiöntöm ide, ezt átöntöm ide, ezt pedig bepakolom. Hogy ez magamtól miért nem jutott az eszembe, azt nem tudom, de köszönöm szépen a hatható segítséget. Na, már is egy fokkal beljebb vagyunk. Köszi szépen, Bubba! Közben meséljetek ti, mit fogtok csinálni holnap. Mert hál' Istennek én holnap Szabin vagyok, úgyhogy alhatok, ameddig akarok. Aztán nem is tudom, hogy mit fogok csinálni holnap, de egyébként holnap is szeretnék streamelni, úgyhogy szerintem holnap ilyen 8 óra magasságában szerintem megint indítok majd egy streamet, és ha más nem, akkor szokásos beszélgetős tracs party lesz, de hogyha már holnap nem kell dolgoznom, akkor legalább stream legyen. Daninak tavaszi szünete van, az tök jó. Émi, idegbajt fog kapni. Jól hangzik. Egyébként Émi kérdezte, hogy mikor lesz jövő héten stream, és vicces módon nem ezért kezdtem el erről beszélni, de hogyha már egyébként szóba került, akkor tényleg, tehát hogy holnap szeretnék streamelni, még nem tudom, hogy mi lesz a program, szerdán is szeretnék streamelni, pénteken is, és hétvégén is, vagy szombaton, vagy vasárnap. Mindenképpen meg fogom írni a menetrendet egyébként a Discordra, a menetrend csopiba, és hogyha esetleg van most köztetek olyan, aki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, akkor itt a soha vissza nem térő lehetőség. Bogyi, most beírhatod a Discord parancsot, és akkor azok is látni fogják a linket, akik esetleg még nem csatlakoztak, és akkor mindenkit arra ösztönzök, hogy csatlakozzon a kis Discord közösségünkhöz, ahol nem csak a csatornával kapcsolatban lesznek információk, de egyébként mindenféle témákban vannak csoportok is, úgyhogy lehet beszélgetni, egymástól segítséget kérni, meg ilyesmi, úgyhogy gyertek, csatlakozzatok bátran a Discord szerverhez. Ott is van a link, úgyhogy gyertek. Abból baj nem lehet, hogyha ott vagytok. Szóval igen, tehát hogy a héten legalább 4 streamet tervezek. És ha minden jól megy, akkor nem csak Lego szétszedős stream lesz, de hogyha minden a terveim szerint alakul, akkor lesz Lego összerakós stream is. Ha minden jól megy, akkor talán már a hét első felében meg fog érkezni az új TIE Fighter, amit szeretnék is majd minél hamarabb összerakni. Jézus kérdezi, hogy hogy tetszett a Suicide Squad első előzetese. Pénteken ugye már beszélgettünk erről, nyilván akkor ugye vagy nem voltál még itt, vagy nem voltál itt, de hogy őszinte leszek, én annyira nem ájultam el tőle, tehát hogy engem annyira nem ragadott magával, nyilván amikor meg fog jelenni a film, akkor mindenképpen megnézem, de egyelőre nem vagyok így felhájpolva, hogy hú, de szeretném megnézni. De nyilván meg fogom nézni, de hogy most még nincsen bennem ekkora hű, de nagy lelkesedés, hogy lássam azt a filmet. De nyilván csak James Gunn miatt mindenképpen meg fogom nézni. Aztán mindenit itt kérdezi, hogy lesz Batman tematikájú stream is. Ez milyen értelemben kérdezed, hogy Batman legós, vagy úgy általában Batmanes? Látom, Jézus írja, hogy neki rohadt, tehát hogy bejött az előzetes, és szerinte rohadt jó lesz. Abban biztos vagyok egyébként, hogy az előző Suicide Squad filmnél sokkal jobb lesz, tehát hogy efelől egy pillanatig nincsenek kétségeim, de hogy engem ez az előzetes annyira még nem rántott be. De hogy ez igazából semmit nem jelent, simán lehet, hogy a végeredményt imádni fogom. De hogy az előzetest megnézve nem volt olyan érzésem, hogy hú, ezt az előzetest most még háromszor, négyszer, ötször újra meg akarom nézni. Jaj, de törő. Hát általában Batman-es stream, hát olyan streamet, ahol csak Batmanről fogunk beszélgetni, általában most így hirtelen nem tudom elképzelni, hogy ilyen lenne, de hogyha mondjuk, nem tudom, majd kijön az új Batman film, vagy érkezik Batman-es Lego készlet, akkor el tudom képzelni, hogy bővebben is beszélgetünk Batmanről, de egyelőre nem szerepel a terveim között olyan stream, aminek csak Batman lesz a középpontjában. Közben Macogó látom, hogy kérdezi, hogy milyen képregényeket ajánlanál. Szóval milyen képregényeket ajánlanál, amik nem túl szerteágazóak, hanem egy lineáris sztori van bennük, és nincs ezer mellékszál, Watchmenhez hasonlóra gondolok. Azt megkérnék valakit, hogy linkelje be azt a Geek Life-os cikket, ahol ilyen képregényeket soroltam föl. Ezek ebben a cikkben csak Marveles képregények szerepelnek, de szerintem kiindulási alapnak tökéletesek. Obika? Igen. Mi van? Mit szeretnél, cica? Na? Igen. Mi a helyzet? Mi van, cica? Mi van? Túl jó halad már a szétszedés, ugye ide kellett jönni, hogy egy kicsit feldobd itt a dolgokat. Így el, vagy valami, létszi a Lego elemeket, ne túrd szét. Azaz, így el, jól van. Dani, igen, arra gondoltam, köszi szépen, hogy megkerested a linket. Na, nehezített szétszedés cicával. Na, sikerült oltanod a szomjadat, macskusz? Mész? Szevasz, köszi, hogy benéztél. El se köszönsz a nézőktől. Nagyon rosszul nevelt macska vagy. Kinek a hibája lehet ez? Kinek a hibája lehet ez? Nem is értem. Mamtrix írja, hogy te vagy a hősem, a mopszal a szobában képtelen vagyok legúzni, erre neked még mászkál a macska az asztalon. Igen, egyébként Obika imádja, mikor legózom, tehát hogy amikor épp nem szétszedek valamit, hanem csak így magamban legózgatok, akkor például mindig oda fekszik mellém, és rittig ráfekszik a még ki nem bontott zacskókra, mert hogy valamiért ilyen ülletes vonzalmat táplál egyébként a ki nem bontott legó zacskók iránt. Nekem borzasztóan kényelmetlennek tűnnek, de hogy ő pedig imád rajtuk feküdni. Tehát, hogy ő úgy vesz részt a legózásban, hogy odajön és ráfekszik a zacskókra, amiket aztán így mindig ki kell húzni alóla, és teljesen rosszul érzem magamat, hogy mert megint megzavarom szerencsétlen állatot a pihenésben. Jézus kérdezi, hogy az elhasznált Lego zacsikkal is játszik-e, hogy nem. Tehát, hogy onnantól fogva, hogy játszani nem játszik velük, hanem amikor már több elhasznált zacsi van, mint, tehát hogy kibontott zacskó van, mint ahány még bontatlan, akkor egész egyszerűen ráfekszik a kibontott zacskókra, így nem tudom, mint hogyha az vonzana, hogy zörög a feneke alatt valami. Tehát, hogy el nem tudom képzelni, hogy miért érez oltatatlan vonzalmat a zacskók iránt, de hogy mindig, bármikor, bármi történik, még akkor is, amikor mondjuk streamben lakok össze csetet, akkor is az van, hogy ide pakolom a magam köré nyilván a zacskókat, hogy könnyen elérjem őket, és a macska mindig, minden egyes alkalommal rájuk fekszik. Jaj, megint a chatbot valamit kiszűrt, ne haragudj Jézus! A chatbot, ami még Jézust is szűri. Ezt mondjuk így nagyon vicces kimondani. Nem, hál' Istennek nem bannoltunk még senkit. Főleg nem Jézust. Mert azt mondja, hogy nyilván volt olyan, akit bannoltunk, de nem Jézust. Nem tudom, mi baja lehet a chatnek a jappal. Őszintén szólva én sem értem. Hülye bot. Lehet, hogy így áll bosszút azért, amiért szétszedtem egy robotot. Hopp. Ebben a készletben van gumi. Ráadásul rögtön 2. Sőt, 4. Na, erre vigyáznom kell. Ez egy keresztény stream. Így van. Keresztény konzervatív. Konzervatív keresztény stream. Úgyhogy az zárásként elmondunk közösen egy miatyánkot. Vagy esetleg egy szűzmáriát, ezt megszavazhatjátok. Így van, lehet egyébként tényleg, tehát hogy egy igazi keresztény stream, és mit tudom én, lehet, hogy csinálunk egy olyat majd, hogy 3 óra hosszan keresztül zsolozsmázunk, vagy valami, vagy felolvasok a katekizmusból. Aztán, hogyha nagyon belejövünk, akkor majd lehet gyónni, vagy valamit. Tehát, hogy szerintem rengeteg lehetőség van ebben a katolikus streamben. Egészen új közönség felé nyithatnánk vele. Misé, tényleg, stream mise, azt, ahogy ez nekem nem jutott eszembe. Áldozni viszont csak az áldozhat, aki feliratkozik. Sajnálom. Szabályok vannak. Látom, hogy van igény erre a katolikus streamre. Hogy nem jutott ez hamarabb eszembe? Pedig, mi jó, Jézus itt van velünk a kezdetektől fogva, és most két hónap után először jutott eszünkbe a katolikus stream, egy kicsit csalódott is vagyok, hogy eddig nem. Közben Zsolt témát váltott, ami egyébként nem feltétlenül baj, hogy ha már Istennek az American Gods mint sorozat megvan. Tudok a sorozat létezéséről, és most lehet, hogy sokan eretneknek fognak kiáltani, de hogy én elkezdtem olvasni az eredeti regényt Neil Gaiman-től, és soha nem fejeztem be, mert hogy egész egyszerűen engem nem kötött le. Ez egyébként rengeteg olyan Neil Gaiman történettel megesett, amit mások istenítenek. Nem tudom, hogy miért nem vagyunk egy homlámhosszon Neil Gaiman-nel, de mivel engem nem kötött le a regény, ezért a sorozatból sem néztem meg egyetlen évadot sem. Ne haragudj, Zsolti, hogy most ezzel valószínűleg komoly csalódást okoztam, de őszintének kell lennem veletek, és tényleg, tehát, hogy valamiért engem nem kapott el az amerikai istenek. Nagyon sajnálom. Tudom, hogy ezzel most valószínűleg mély sebeket téptem fel, de sajnos ez a helyzet. Meg is van egyébként a regény, itt van valahol a polcomon, és nem, soha nem jutottam el a végére. És ez a helyzet egyébként a tehát, hogy a Sandman képregényt sem olvastam el soha. Ez a szomorú igazság. Ne kövezzetek meg, ne tagadjatok ki, de ez a helyzet, hogy ja. Nem mondom, hogy a Sandman nem jött be, hanem egész egyszerűen én emlékszem, hogy valamikor tudom, hogy elkezdtem olvasni, de hogy nem maradt meg belőle nekem semmi sajnos. Nem tudom, tehát hogy valahogy az van, hogy Neil Gaiman és én nem vagyunk egy hullámhosszon, de hogy így nagyon nem. A Galaxis Utikalauszt olvastam, és azt szerettem is, tehát hogy az egy tök szórakoztató regénynek tartom. Nyilván a filmváltozat az borzasztó volt belőle, tehát hogy arról ne is beszéljünk, de a regényt azt szeretem. Közben Jézus írja, hogy reméli, hogy a Netflixes Sandman sorozatot nézni fogom. Igen, és igazából terveim között szerepel az is, hogy mielőtt egyébként a képernyőre kerül a sorozat, úgy teszek egy próbát, még egy próbát a Sandman képregényel, és megpróbálom befoltozni a hiányosságaimat, úgyhogy még ne mondjatok le teljesen rólam. Még van remény. Még van remény számomra. Hú, a Dűnét olvastam, de hogy már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen, még középiskolásként. Tehát, hogy a Dűnét nagyjából ugyanakkor olvastam, mint amikor Asimov volt. Tehát, hogy így azt hiszem, így felváltva olvastam a Dűnét, és az Asimovnak a robotika regényeit, illetve az alapítvány regényeit, és nyilván ti is látjátok, de atomjaira bontottam Artuditut, úgyhogy sikeresnek ítélem ezt a streamet. 2 óra 17 percnél járunk az én számításaim szerint, ebből 10 perc nyilván az a felvezetés volt, de Artu szét lett szedve, és itt látszik, hogy ennyi fehér elemből áll, tehát hogy ennyi fehér elem található ebben a készletben, fehér elemből van a legtöbb, és nem fogok cicázni, az összes elemet fogom fehéríteni, tehát hogy a fehérítés akkor sem okoz problémát, hogyha egyébként nincsen megsárgulva az elem, tehát hogy a fehérebbnél nem lehet fehérebb, úgyhogy nem nagyon fogok szortírozni, hanem valószínűleg szétszedem őket különböző típusok szerint, és azt nézem egyébként, hogy ezt a mennyiséget szerintem három alkalomra szétszedve fogom kifehéríteni, igyekszem megcsinálni még a héten, és akkor valószínűleg valamikor áprilisban lesz is olyan stream, ahol újra összerakom Artut. Ugye több mint 2000 elemes készletről van szó, ami azt jelenti, hogy azért az egy hosszú stream lesz, sőt azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy két részes stream lesz, de ez még egyébként a jövő zenéje. Közben Macogó kérdezte, hogy a Trainspotting filmet, könyvet mi a helyzet. A Trainspottingot nagyon szeretem, nekem még a második rész is bejött, viszont az eredeti könyvet azt nem olvastam. Úgyhogy én csak a filmeket ismerem, de abból az első az szerintem alapmű, és szerintem még a második sem olyan rossz, bár kétségtelen, hogy nem ér az első rész nyomába. Közben Shadow Threat kérdezi, hogy tényleg Leia miért nem viselkedett úgy, hogy a droid az övé, végig az volt hangsúlyozva, hogy Luke-é. Ez egy jó kérdés. Nem tudom. Igazából most így hirtelen erre nem tudok válaszolni, hogy miért lett végül Luke a droid, miközben Leia volt az, aki elküldte a küldetésére, tehát hogy alapvetően az övé volt. Ezen lehet gondolkodni, hogy vajon miért döntöttek így, de nyilván azért egyébként, mert Luke-nak nagyobb szüksége volt egy astrodroidra, mint Leia-nak. Fehérítő stream viszont nem lesz, mert hogy az nem annyira izgalmas, hogy rá van irányítva a kamera egy átlátszó edényre, ami körbe van burkolva alufóriával, hogy minél több fényt verjen vissza, úgyhogy fehérítő stream nem lesz, viszont majd nyilván egy kicsit beszélek a fehérítésről, amikor újra összerakom majd Artuditut. Közben Cursed Cloud kérdezi, hogy Kieron Gillentől bármit elkezdtél és tetszette esetleg. Hú, őszinte leszek, hogy most így szerző név alapján nem ugrik be semmi, hogy olvastam volna tőle, viszont nagyon szívesen fogadok egyébként ajánlásokat képregényekkel kapcsolatban, tehát hogyha mondasz tőle néhány olyan művet, olyan képregényt, amit érdemes elolvasni, akkor azt mindenképpen lefirkantom és utána nézek. És ezzel egyébként elérkeztünk a mai stream végéhez. Szokás szerint nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és folyamatosan pörgött a chat. Nagyon jól éreztem magam, az ujjaim egy picit fájnak a szétszedéstől, de ez legyen a legnagyobb probléma. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és most jön a streamnek az a része, ahol ha van még olyan ember ébren és streamel, akit érdemes rédelni, akkor várom a javaslatokat, és Macogó még kérdezi, hogy a VR-ral mi a tapasztalatom, van valamilyen virtuális valóság eszközöd? Van, nekem PlayStation VR-om van, és összességében nem vagyok nagy rajongója a virtuális valóságnak, ugyanis szerintem még nem jutott el oda a technológia, hogy igazán élvezhető legyen vele a játék. Vannak már nagyon jó VR játékok, vannak már kifejezetten jó hardverek, de igazán jó hardverek szerintem még nincsenek. És egyébként, mivel Giporike itt volt ma velünk, úgyhogy akkor őt fogjuk megrédelni. Beírom az ehhez szükséges dolgokat, és tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap majd tényleg valamikor este ilyen 8 óra magasságában lesz stream, hogy mikor pontosan, azt majd kiírom a Twitterre, illetve a Discordra is. Még kitalálom, hogy holnap mi legyen a program. Közben megköszönöm Curse Clone-nak, hogy beírta nekem a képregényeket, amiket érdemes elolvasni, ezeknek utána nézek, és tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, köszönöm az új követéseket, köszönöm a feliratkozásomokat, most megnyomtam a raid gombot, elindult a visszaszámláló 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jó szórakozást kívánok nektek, sziasztok!